وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وعلى أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تورثوا فإن الله كان بما تعملون غفورا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا وطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا من رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعطنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم الى صراط مستقيم يستفتونك قل الله يبديكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تزلوا والله بكل شيء عليم. سورة النساء د مضمون په اعتبار درې حصے وا. اوله حصہ کې یو حکم ذکر کړ چې د یتیمانو د مال حفاظت به کوی. دویم ذکر کړ د یتیمانو د نفسونو حفاظت به کوی. دریم ذکر کړ چې ښځو له هغوی مهرونه ورکوي. سلورم ذکر کو چې د بیوقفو د مال حفاظت به کوی. پنځم ذکر کو چې حقدار الله د هغوی حقونه ورکوي. شپږم ذکر کو چې حق ورکوي نو په هغه طریقه ورکوي چې الله کمې مقرر کړي دي. اووم رد فواحشو کو. او اتم میراث کے خزے موڑی چدامنگ تا میراث کے پاتے شوی دا او زما ورندار دا او زما دادا او زما دادا. نهم دا مشرانو بے ادبی مکوی چد پلار خزا پا نکالے. لسم دا محرماتو نزانو ساتای چکم خزے بتاسو پا نکاح حرامی دی. یا ولسم ذکر کا چد حرامو مالونو نزانو ساتای. دولسم ذکر کر چې د ظلم او زیاتی نه د عدوان نه ځان وساتئ. دیارلسم ذکر کر چې وعدې هم کړي دي نو هغه پوره کوي. ملګري سره دې وعده کړې ده نو هغه پوره کا. که ښځې سره ده ملګري سره ده دوست سره ده. څوارلسم ذکر کر چې د کور مشرت د سړو ذمه داري ده. او بین لسم ذکر کو کمیانس کے سخ اختلاف راضی نو پائے کے صلح کوئی. او شپاڑسم ذکر کو چھ دیو اللہ عبادت بکوئی دبل چا عبادتو نہ کئی. بیا دویم ایسا شروع کرا او پائے کے احکام ذکر کول بین رائی و رائیت. آغا احکام چې پاغی باند اصلاح راتلا پا میند بادشاہ او دریت کے دا حاکم او دا محکومینو کے. نپاغی کی یو حکم ذکر کر چه تاسوا امیران داغی ذمہ داری بدائی انتواد دل امانات الى اہلها چاگی با حق دار اللہ داغی حکون ورکی او داغی حق بخورینا. دویم حکم ذکر کا رعیت تا شتا سبد اللہ اطاعت کوئی دخفل و امیران اطاعت بکوئی دے پیغمبر اطاعت بکوئی. نو هغه ذکر کړ چې اطاعت به کوئ او د هغې نه به اوړئ، نه دا نه چې ستا د مرضای خبره وي نو منا، او چې ستا د مرضای خبره نه وي نو ګینی هغه بیا هم منا. بیا درېیم حکم یې ذکر کړ د قتال، چې که امیر حکم وکړي نو بیا به تاسو قتال کوی او جنگ به کوی او پای کې به رستو کېږئ نه. سالورم حکم یې ذکر کړ چې احتیاط به کوی په قتل کې، احتیاط فی القتل، اسنا چې مسلمان مړ کې نو دا خیال به ساتي چې اسنا جنگ کې، او احتیاط نه کې او مسلمان پکې مړ کې نو احتیاط بکې په قتل کې. پنځم یې ذکر کړ اصلاح النیت، چې نیت به صفا ساتي، په نیت کې به خلل نه راولي، نیت به د الله د دین د اشاعتي. او شپږم حکم یې ذکر کړ چې که د هجرت ضرورت راغی نو هجرت به کې، وطن به پرېږدي د الله د رضا دپاره، ځکه جهاد سره دا تړلي چې کله کله د هجرت ضرورت راځي نو ته به کور کلی هم د الله د رضا دپاره پرېږدي. څنګه چې مخکې احکام ذکر کول نو پکې د الله حق ذکر کړ، وعبد الله ولا تشرکو به شیئا، دلته هم احکام د اصلاح د معاشرې شروع. نو اووم حکم یې پکې اوس راړه، حکم د صلات، چې ګوره تاسو امیران، مامورین، حاکمان، محکومین د یو بل هغه حقوق پوره کوي، خو هسې نه چې د الله حق میری او د الله حق پرېږدئ، نو د الله حق هم پوره کوئ. نو د الله هغه حق ذکر کوي، حکم د صلات، چې تاسو به موز کوی او موز به په هیڅ حالت کې هم نه پرېږدئ. که میدان چې دا حکم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته و، او د هغه نه بعد بیا دا حکم نشته. تم فلار دی کله چې سفر کوئ تاسو په ځمکه کې، نو نشته دی په تاسو باندې ګناه ان تقصرو من الصلاه، چې کوتاهي وکئ د موز نه، قصر وکئ څلور رکاته فرض دي د هغې په ځای دوه رکاته فرض. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، دا قید اتفاقی د احترازی نه دی، نو معنا بدا سکے خصوصا کې یاری گئی تاسو چې تکلیف کې وو جاي تاسو لا کسان چې کفر کړه دے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقینا کافران دی هر یو د دوی ستاسو لپاره دشمن ښکارا. نو دا خیال به ساتئ، قصر به کوئ، خدای طریقہ بسئ. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ كَلَا چَهْتَ پَدَيْكِنُو دروا دَي دَ پَارَ مُوزَ، نُو دِدْرِگِ يَوْ دَلَا دَي نَ تَا سَرَا، وَلِيَاخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اَوَادِ چَيْخْ پَلُ وَسْلُو لَرَا، او دِنِي وِخْ پَلِ وَسْلِ وَسْلِ دِي اَچُولِ. سپایان فوجیان اغیو لار دی کمانڈر ان چیف جمع ورکی، نو چه اغا جمع ورکی نو دا فوج با نیم شی، نیم با اخفل و اصلا اغا اچولی، گردنائی بے اچولی، کلاشنکو بے غاری تای، تماچا بے غاری تای، او اغا سر با ادری گی. نو دا نیم کسان با دا کمانڈر سر یو رکاتو کی. فایضا سجدونو کلاچ دای سجدو کا فرلی اکونمی ورائیکم، نشیدی رسو ساسو نا یو رکات دیو که د امام سرا، نو دی با لار شی دی با مخی تودریگی کافر ہوتا. والتا دی طائفتو نخرا ورا بشی ڈالا بلا چه غی موز نی کرے، فلی سلو ما کانو موز دیو کی تا سرا، نو یو رکات غی کرو یو با دیو کی، بیا با اغا یو یو رکات اغا با راو گرزی ابا ور سرو کی. بیا ولیا خذو حضرهم و اسلحتهم، او دنوی سامان دی ارولو دشمن دی، واسلحتهم واسلو لرا واسلح باور سره یه گوره ده واسلح سره موزم جایز که داد مسلمان زینت ده داد مجاهد زینت ده واسلح با هم ده بد نخ کاره واسلح پلی تنه ده واسلح پاکه ده رسول الله صلی اللہ مفاد که ده پکور که ده خوراک سیزونه نو خو پکور که توره وی نیزه وی ده جنگ سامانو وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اس دائی اولی ہوئے چھو اسلح بزان سر ساتی زکر که تاسو اسلح خودی بے پروائے نو کافر بذر باندے عملو کی وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَخَيَا كَسَانْ چِ كُفَرِ كَرَنَي کَا چِ غَافِلْ شَئِ تَاسُ دَوْا اسْلُوْنَا دُو سَامَانُنَا فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا نو حملہ بہو کی بتا سبان دے حملہ یوا نو دی وجنا وصلہ بزان سر ساتے نو گورا چھ امام سر یو یو رکات کئی یو بیا یو یو ذان لکئی نو دو امامان بے مقرر کڑیو کنا یو امام سر بنیم فوج موس کڑیو او بل امام سر ببل کڑیو خود دو امامان اجازت اونکو ولی زگا بیا فوج کی افتراق راجی نیم فوج با بیو امام سرموزو کی نوی با پمنگ دا حق دے نیم با بل امام سرو کی نو اغیبوی پمنگ دا حق دے نو یو با دخفل امام صفت کئی یا بل با دخفل کئی نو با فوج کے با اختلاف پیدا شی نو اختلاف د ختمول دا پارا یو رکات با امام سرو کی او یو یو بزان لو کی ولا جنا علیکم نشته گنا پتا سو باندې کوي پتا سو باندې بیماری ده باران نه یا ای تاسو مریضان شکه دی وصلو لرا وخذو حذرهم ونی وی حذرکم ونی وی سامان دی ارلو دشمن ستاسو ان الله دلل کافرین عذاب مهینا یقینا الله تیار کړو کافرانو لا عذاب شپ گون کې فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَصَلُّوا لِوَجْهِ اللَّهِ قَانِتِينَ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَرَحْمَةً وَسَلَامًا عَلَيْكُمْ وَعَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ هر وقت اللہ یادو اولادهم اللہ یادو ناستهم اللہ یادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوئی لا یزال اللسان رطباً ہمیشہ لیستا جبان وندوی دا اللہ پا ذکر باندے ہر وقت اللہ یاد آوا فائدت مانا دم کلا چپا منشوئی تا سنو دروئی مجھ لرا ان صلاة کانت محل المومنین کتاب موقوتا یقینا مزب مومنان باندے فرض موقوتا بخفل وقت باندے نو موقوتا دموز پارا وقت دے وقت دا سحر دا موز دا سبا خطو نده ترنور خطو وقت دا ماسبخین چه کل دا یو گزشی سور دو گزو تورسی نو تراغی پورده دا زوال نباد چه نور دا تندی نو آوری سور را روان شو نو ماسبخین داخل ده او تر سطح ما چه دا یو گزشی سور دو گزو تورسی ده وقت ما زیگر دا آغی نباد شروع شی نواتر ما خام پورده وقت ما خام دنور خطو نباد تر سرخای تر ختم سفین والی ختم دو یا تر سرخای تر ختم دو پوره بنابر اختلاف او دا ما سلطان موز آغا بیا دا ما سلطان موز چه دا سرخای او سپینوال ختم شی نماسو تن داخل شه او دا ترس سارا ده نیمش پی پوره بهتر ده نو دا ٹیمو ندی پا دیکی چه هر وقت موس که نو دا دا موس ٹیم ده پا جمعاتونو که خلقو ٹیمی خود دهی چه ونیم بجوا دا ماسفخین موس کهو نو بس گرائی تا گوری جمع با حاضره امام با موجودی او ری گیا امین پاته ده او کله با ټیم پوری جمع بنی آجرا نمین دعا مخیر سنکی گی که ملا تقریر کوي نو مقتدی آواز ورکړي استاد ټیم پورا دی، نو ټیم د ماسپخین خو دغه یوه نیمه نه و، دا خو محلی والاو صرف د دې لپاره مقرر کړی چې ټوله محله ورته حاضره شي، نو د دې وجنې مقرر کړی، نو دې که یوازې اومي او چاته په لاره اومي یاره موږ رانه قضا کي یوه نیمه بجه ده موږ رانه قضا کي، دا د موږ ټیم خو مقرر نه دی، دا په جماعت کې صرف دیلا مقرر کړی چې خلق جمع اغا ټیم لا خلق راشي او اصل د خلکو نور کارونه نه چا خپل کارونه هم کوي، نو دغه یو ټیم نه تا دغه ټیم خور دی دی د سهار موز ټیم دی، نو هغه ستا خو خلک جمع حاضره ده وختي کې جمع حاضره نه ده صبر وکا چې جمع حاضر شي خلق راشي نو بیا موز وکا، نو سوک سوک په دې نه پوهیږي د موز د پاره ټیم دی اوس د هر یو موز د خپل ټیم دی، نو جمع به نه صلاتین چې راغلی ده نبی علیه السلام دو موزونه یو ځای کړي دي، نو قرآن خو وایي ان صلاتا کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقینا موز دے پا مومنانو باندے کتابا موقوتا فرض موقوتا پا خفل وخ باندے، نو چه تم ماسپخین دا مازیگر موزو کندا دا مازیگر ٹیم دے، یا تم ماخام دا ماسوتانو کنو دا دا ماسوتان ٹیم دے چه دواراو کے، نو نبی علیہ السلام چکڑی حدیث کے ترمیزی کے دو روایات دی، یو دا چې نبی علیہ السلام جمع بین صلاتین کړی دا بغیر د سفر او د مطر نه، چې سفر کې هم نو باران هم نو او نبی علیہ السلام جمع بین صلاتین کړی دا. دویم روایت دی چې یو سړی شراب وڅکل نو هغه له دورې ورکوي، چې بیا اسکل نو دورې ورکوي، بیا اسکل نو دورې سزا والا ورکوي، خو چې په څلورم ځل یې اسکل فقط روحو نو وی وژنئ، چې په څلورم ځل یې اسکل فقط روحو نو وی وژنئ. دا دوه روایات شراح ذکر کوي چې دا معمول به هم نه دي، په دې دوه روایاتو باندې عمل نشته، چې شرابی مړ کا او یا سفرم نده او بارانم نده اتا دو موزونه یو غایو کا، پا دی دو عمل نیشته. امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه مسلک کی من وای پا دی دوارو بانده عمل سے معمول بها دی، خلق وی احنا جمع بین صلاتین نمانی، من وای تاسو صرف پا سفر مطر کی منی، منگه بغیر د سفر و باران نمانو خطا پی نی پوا، من وای دا دوار معمول بها دی پنیز احنافو. ولی سنگا معمول بها دا سی دی چه یو موز پا آخری ٹیم کیو که او بل موز پا اول ٹیم کیو که، لگا تس کار کی مشغولی یا سو خیال دی نو ییر دیو، یو موز پا او که دا ماسپخین پا دا سه ٹیم که چه نور نسلینو تا نی دا سیدلی ورنیز دیی، نو تا دا ماسپخین موزو که او چه تا سنگ موزو که نو سور نسلینو تا ورا سید مازیگر داخل شه، نو دا مازیگر موز دیو که، نو دا جمع بین صلاتین رالا خصورتن جمع بین صلاتین رالا حقیقتن جمع بین صلاتین ندا، یو پا خفل ٹیم دے ماسپخین آخری ٹیم کے، بل پا خفل ٹیم دے مازیگر اول ٹیم کے، صورتاً جمع رالا حقیقتاً جمع راندا. احناف و مویج نبی علیہ السلام جمع بین صلاتین کردا خو اغا جمع صورتاً دا حقیقتاً ندا، نو پا دیو معمل کئی. دیم روایت چھے سلورم ذال شراب اس کے نفقت لو، احناف فدیو معمل کئی، اگر وی یو یو تعزیرات دی، تعزیرات دی تا وی یو دی حدود او یو دی تعزیرات. حدود دی تا وی چغا مقرر دی، او تعزیر دی تا وی چغا مفوض وی حاکم تا. تعزیر چه حاکم پا خپل اختیار سزا ورکی، نواری تا وی تعزیر. نو دا حکم چه دی چه سالو هم زال شراب اسکل فقط دو ہو، دا حدودو کنه دا تعزیراتو کنه. تعزیر مفوضی حاکم تا، نو که او سر شراب سکی او داغی ننمدی کی گی او اغا سبب دا فساد جوڑی گی، نو حاکم تا اجازت شتے چه قتل کی، اغا مفوض دا حاکم تا. نو پاغی دوارو معمل که خلق وی احناف حدیث نمانی منوائی و رقم بانده چه تا عمل نکه، نو من پاغی معمل کهو. جمع بین صلاتین پا سفر که نبی علیہ السلام چه کرده، نو غا جمع صورتن دا حقیقتن ندا. صورتن مطلب شکل دا جمع راغله. یو موزه پخپل ٹیم کرده خو اخیری ٹیم که کرده، دی اخیری ٹیم کې وکړه، دا بل موزه وکړه خو په دې اول ٹیم کې وکړه. نو دواړه شکلن یو شان رالل، جمع رالا حقیقتا جمع نه ده. او دا نه چې ته ماسپخین مازدیګر کو ماښام د ماسخوتن کو ځان ته نبی غما کو. ان صلاته کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقینا موز دی په مؤمنانو باندې فرض په خپل وخت باندې. اس ترغیب ورگئی جہاد تا. وَلَا دَئِنُوا اِبْتِغَاءِ الْقَوْمِ، او مس اس لے گئی تاسو پلا ٹولا دا قوم کافرانو کے، کہ تاسو درد من کے گئی. فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، نو دائن درد من کی گئی لگا چھ تاسو درد من کے گئی. سمات لبا کہ تاسو درد و تکلیف رسی، نو دائی تخم رسی کنا. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، او تم ساتی تاسو دا اللہ نا دا غصر دی تم نساتی. ستاسو خود جنت تمشتے دیکھو آقا امنیشتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، دے اللہ پویا و حکمت والا. اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق، منگارا لگلے تا دا کتاب دا بارلخار کل دا حق. ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، دے دا پارا چھ فیصلہ ہوگی پا میں دا خلقو کے پاغا باندھ خودنا کڑے تا تا اللہ. ولا تکن للخائنین خصیما، او مکی گتا دا پارا دا خیانت گرو جگڑ مار. ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تقل للخائنين خصيما، او مکی گا دا طرف از خیانت گرن جگر مار. اصل کی واقع داوا چه منافقو اغد بل گورنا وصلہ پٹکڑا او سا اوڑای پٹکڑل. اچھانے داو که چه اوڑا دا پٹکڑی بوجای دا کورتا اوڑا، او بیای اوڑا دا آغزائنا لگ لگ توی کرل دا سی، نو دا بلی او مسلمان کور طرف تے نوی نوی توی کرل تراغتر گسے پورے. چه مطلب دا ابو جائے دا وڑا اخفل کورتے اوڑے دا غل لکھو چل وردی. سار فیصلہ رالا نبی علیہ السلام لا، او چوتا تیشو نوڑا دا اگر کسی پلا تلیو. خلق اجویچ دا غل لے او دوی ناغ دے وڑا غولی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نو، اغتا پتا نو آ، نو اغتا دا صفائی کولا چند دن دی وڑی اغتا کوری اغتا کور تا وڑی تو شوی پلارا. اللہ یا تون راولی گل او دی که داخت کارا کئی چه پیغمبر اتا عالم الغیب نو خیانتگر دکا دی، تا دا صفائی ما بیانا وا. وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا، او مکی گا تا لپارا دا خیانت گرو جگر مار. او بخنا بھارا دا اللہ نا، یکی نا اللہ دے بخون کے میرا بانا. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم جگڑا مگوا طرف ادا کسان نہ چھ خیامت کے غلغل قلدانونا یقین اللہ مینا نگئی دا وچا سرا چگر خیامت گر گنندار یستخفون من الناس زان پٹائی دا خلقنا ولا یستخفون من اللہ او نشی پٹائی دا اللہ نا دیکھو دا خلقنا زان پٹائی ہے خو اللہ نا چرتا پٹائی دے شی ویاما ہم دا اللہ دے سرد ایلی بیتونا کلچ ریش فتح رئی ما لا یرضا من القولی پارس باندی چی خوحنی اللہ تغیر نانا ان سوا درد اللہ علم بدبان دے دے وکان اللہ بما یعملون محیطا او دے اللہ پارا باندی چی کئی دے ہاتا کرن کے یند دا عمل اللہ تا معلوم دے ہا انتم ہا اولائی خبردار تا صدا کا سامی چی جگڑا کوئی دائی طرف نہ بجوند دنیا کے نسوک با جگڑا کی دا اللہ سرا دائی طرف نہ برد قیامت اما یہ کونو علی موکیلا سوک بشی بدائی بانی ذمہ دار ومن یعمل سوءا چاچ زعملو کنا کارا یا زیادے ہوکا بزان باندے او بیا بخن اواری دا اللہ نانو بہنی اللہ لرا بخن کے میرا بانا ومن یکسب اثمان او چاچے ہوکا گناہ لرا نو بے شکا سزا دا گناہ دا پدو فا انما یکسبو اللہ نفسے بے شکا سزا دا گناہ دا پدو باندے چھ دا گناہ ہوکا نو بے شکا سزا دا گناہ دا پدو باندے فإنما يسيبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ده الله پويا وحكمت والا او چاچو گناه لرا پهيرا بانده خطيئتا خطيئم گناه ده خوبهيرا خيال نو او اسمان نياي گناه وغ قصدنا لگا خطيئم گناه ده اسمان گناه ده خوياو پهيرا ده بخيال ده او يو قصدن ده سم یرمی بھی بری انو بیا نسبت کئی دیدی پاک دامنتا ٹھیک دے او سڑی نے غلطی اوشوا نا پخفل زائدہ خوچے غلطی دی اکرام بیا پا بل مرارو بیا نسبت کئی دیدی پاک دامنتا چدا دکڑی دی ادا دکڑی دی فقط احتمالا بہتانا و اسم مبینا نبتائی سرا بار کدے بہتان اندر غلرا و اسم مبینا او گناہ کارا چھے یو کار دے اوکا غلط بسوار مانا غلطی شویگا مافی گوارا ما خدا مکو چکڑے غلط تا دے ابیائی پا بل راڑے دادو دادو ولو لا اصلاح دا معاشرے کئی نو معاشرہ کے فساد کلد دے و جنراجی چھے گناہ و غلط کار یو کی ابیائی پا بل راڑے و ادادہ کڑی دی ادادہ کڑی دی وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهَ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ کَنَوِ فَضْلَ اللَّهَ بَتَا بَانْدِ وَرَحْمَتْ دَا اللَّهَ جواب دلو لا اگر رسو ذکر گئی اَيُّ ذِلُّوكَ نمانا دا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهَ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَأَذَلُّوكَ کَنَوِ فَضْلَ اللَّهَ بَتَا بَانْدِ وَرَحْمَتْ دَا اللَّهَ نُدَيْبَتَ گُمْنُ خَطَا كَرَوِي تبے خطا کرے وے خدا اللہ فضل نے وحی راولی کی ہوتا خبر کی لہمت تو آئے فتو من مئی ذلو کا قس کرے وے اور ڈالے دا دینا چھ خطا کی دا لرا اور دین خطا گئی مگر زرنے وما ذلو نکرنن شے اور زرنے سی رسول دے جاتا اس شے اور را لے گرے اللہ بتا باندے قرآن و سنت ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ حکمت چھے مقابل کتاب راشی مراتنا سنتا فرق دارے چھے کتاب دارے الفاظ و معانی دوارا دا اللہ دا طرف ندی سنتا اگا معانی دا اللہ دا طرف ندی و الفاظ دا پیغمبر دی منکر دا دوار نا کافر دے کہ دا قرآن نا منکری نوغم کافر دے او کہ دا حدیث نا منکری نوغم کافر دے ذکر دا اللہ را لے گلی دی وانزل الله عليك الكتاب والحكمه را لګري الله تعالی دې قران او سنت وعلمك ما لم تكن تعلم او وی خدل تا تا هغه احکام چې ته نه پوهې دې پاوی باندې ما عبارت د احکامونه وعلمك ما لم تكن تعلم وی خدل تا تا هغه احکام چې ته نه پوهې دې پاوی باندې دې ځای کې باز یو تفسیر لړم شوی دی مفاسر علم شوی دی نو ګډ وړی وی په مفاسرینو کې خوار څنګه شي کنه نو هغه وی قطره زهرین یارس در حل کې من ریختا فعلم تو بما کان او ما یقول د عرس لاندې یو قطره زما په حل کې را پریوتا نبی اسلام وی نو فعلم تو بها ما کان او ما یقول زپوه شما پاگا چه مخی و اوسا چراتون کی نو گورا پیغمبر عالم الغیب دے و پار سبانی پوئی گی او اللہم وردل و علمک ما لم تکن تعلم تا تے خودل آگا چه تپاگی باندے نپوئے دے یعنی علم غیبی واللہ ورکو منوائی آفرین بر علم غلام جان کل علم دے دے سورة توبا یو سل یو گوری ایک سو ایک انت سوئی یو لسمن سی پارا سورة توبا آت نمبر ایک سو ایک یو سل یو یو لسمن سی پارا سورة توبا آت نمبر ایک سو ایک یو سل یو وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ دَا غَچَانَا جِسْتَا سُنَا چَاپِرَا پَبَانْدُو كِي مُنَافِقَانْ دِي وَمِنَا لِلْمَدِينَا اَوْدَ مَدِينِ وَالَوْنَا پیغمبر پاک تاوئی ستانا چاپِرَا پَبَانْدُو كِي مُنَافِقَانَ اوستا بکلی کی دی منافقان مدینہ کے استا بکلی کی منافقان دی لا تعلمهم نانو نعلمهم تن پیجن یا غی لرا نانو نعلمهم منگا پیجن و غی لرا اللہ وردو استا بکلی منافقان دی او تین پیجن سانا چاپیرا بانڈو کی دی منافقان او تین پیجن نانو نعلمهم منگا پیجنو اگئی لرا نچیل میں غیب پیغمبر لہو او پیغمبر پا غیب باندی پوئے دو نبیادل تی ورطولی ہوئی لا تعلمهم نانو نالمهم ترن پیجن اگئی لرا منگا پیجنو اگئی لرا اللہ و ایمات پتا دا او تا تا دا اگئی پتا نیشتا لیکن ظاہری کو اگئی جان خفہ کئی کنا ظاہری کو اگئی جان تابدار تابدار کئی کنا لا تعلمهم نانو نالمهم تن پیجن اگئی لرا منگا پیجنو اگئی لا اللہ و ایمات پتا دا تا تدا اگئی پتا نیشتا لا تعلمهم نانو نالمهم تن پیجن اگئی لرا منگا پیجنو اگئی لرا دغسی سورہ آراف لگو گو رئی یو سل اتاتی آئی میاد سورة الاعراف ایک سو اتاسی نحم اسی پارا یو سل اتاتی آئی میاد قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ وا پیغمبر از واغدار نیم ځان لا نه د نفیا نه د ضرر الا ما شاء الله مگر هغه چې کوم شي دی الله نو کوي ولو كنت عالم الغيب لاستنصرت من الخير وما مسني سوء ولو كنت عالم الغيب کذبوې دې په غیب باندې لاستنصرت من الخير ما بزان لڑے خیر جمع کرے وے وما مسن یسو او نه به رسېدلې ما ته څه تکلیف. پیغمبر پاک به خپله وایي ولو کنت عالم الغیب که زه پوهېدی په غیب باندې لستکثرت من الخیر ما به ځان له ډېر خیر جمع کړی و وما مسنی سوء او نه به رسېدلې ما ته څه تکلیف. نو پیغمبر پاک عالم الغیب نه دی که عالم الغیب وی نو هغه به دا ویلي وي ولو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر که زه پوهېدی په غیب باندې نو ما به ځان له ډېر خیر جمع کړی و. خو پیغمبر پاک هغه عالم الغیب نه دی او که ته وایې نو نه ما د الفاظو د عموم نه دی نو مانا وعلمک ما لم تکن تعلم ما د الفاظو د عموم نه دی هر څه یې ورته خیلي دي. نو سوره انعام 91 نمبر آیات وګورئ. سوره انعام آیت نمبر 91 وم سپاره یو نوی نمبر آیات سوره انعام آخر دا آیت قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم ودلتكوا الله تاسو تروي وعلمتم وخود لشو تاسو تا ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم آغا چه تاسو تن پوئی ده یو نبس تاسو مشران پوئی ده لا دلتی مارا اوڑی ده کنا. نموکو آئیو غا احکام اللہ خودل چه من تا زمو مشران تا پتا نوا و چه تما دا الفاظ دا عموم نوائے نبیا مطلب دا اللہ عرصو خودل من تا نتا تا خود ام پولی کنا نتا عالم الغیب کته نه ما ته وای زما په جیب کې سوره بيسي دي یا به مسلمان نه او یا به مسلمان نه. که مسلمان نه خو خبره خلاصه شوه که ځان ته مسلمان وای نو الله وي علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم نو تا ته مو علمتم ویلې شوی دی که ما لم تعلموا نو بیا ته ما ته وایه زما په جیب کې سوره بيسي دي ما ته وایه ما سهار څه خوړلي پېشمني کې بیا ته ما عالم الغیب او که نه وی نو بیا مسلمان نه. وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم دا به زر وی یاره پیغمبر ته ما کان ما یکون څه پته وه پیغمبر عالم الغیب و. دارنګه سوره مائده یو سل نحمیات گوری 109 سورہ مائدہ آیت نمبر 109 یو سل نحم یو ما یجمع اللہ الرسل یاد کا غرد ججو وکی اللہ انبیاء علیہ السلام فیقول ماذا وجدتم وای الله ټول انبیاء او تاسو جواب درک شو او تاسو ته د طرف د قومونو نه. سوره مائده یو سل نهم آیات 109 قالوا لا علم لنا نو بوای ټول انبیاء علیهم السلام لا علم لنا نشته علم موږ لرا. وګوره ټول انبیاء وای موږ تپته نشته عالم الغیب نه یو. یو سن نحمیات سورة المائدہ او مسیبارا یو ما یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا وجدتم قالوا لا علم لنا نبوائی طول نشت علم من لرا انکا انتا علام الغیوب یقینا خاصتا پوئے پغیب باندے من تا پتا نشت ادے وئی محفل تا وی نبی علیہ السلام راضی او عید میلاد النبی کی وقتا کرسائی جدا کی دا دا دا پیغمبر کرسائی دا او اگر راضی او زمن دے محفل کے او مجلس کے شریکی گی نو پیو رض دا کراچائنا تر لاور او د لاور نه تر گلگیتا عید میلاد النبی مناوی یو او په یو ټیم نو دا څو پیغمبران دي چار کورسای لی جی چې ګډې وړې وی عقل والے شوی د مشرکو وعلمک ما لم تکن تعلم وی خودلتا داغا چتنم پوئے دے پاگے باندے یعنی غا احکام وکان فضل اللہ علیک عظیما او دے فضل اللہ پتا باندے لوئے پیغمبر پاک دے پتا اللہ لوئے فضل دے نو لوئے فضل سو تو دین پیشوائے اگردو تو دین مشرے اگردو اگنی سا بنگلے نوے سا محلات نو سغر گر گاڑی نو لوی فضل آغا نده لوی فضل داده چه دین دی نصیب شی لوی فضل داده چه دین رهبری دی نصیب شی هده دین خدمت دی نصیب شی وکان فضل اللہ علیک عظیما او ده فضل اللہ پتا بانده لوی لا خیر فی کثیر من نجواهم نشتا ده خیر اپل دیر جرگو ددائی که خلق جرگی کئی ہے جرگا وا جرگا وا پاگا جرگو کی خیر نیشتے ہاں ہاں پاگا جرگا کی خیر دے الا من امرا بے صدقت مگر چاچ حکم کب صدقا جرگا وا دید پارا چھے صدقات برا جمع کو پانچ سانو بلا گو او معروفین یاد دین دکار دے پارا او معروفین یا د خیګړې د دین د کار او اصلاح بین الناس یا د اصلاح د پاره په میان د خلکو کې چې جرګه راځي د اصلاح کار کوو ظلم شوی دی راځي جرګه دغه ظلم تپوس کوو نن د سره ظلم وشه سبا به بل سره کېږي بلل به بل سره کېږي راځي چې هر څوک دی دا ظلم یې کړی دی جرگا راضی چغونی ولی شی وغلا سزا ورکی شی سو دشمنی دا راضی جرگا جرگا کرو چی آج دشمنی خاتمہ کو اور دوزائی پرمینس کے دروں کے خبر آو کو دغا جرگا کے خیر دے اور دغا جرگا کے اللہ خیر اچھے کو اللہ چی پسائی نیتی اور اصلاح بین الناس یاد پار دے اصلاح پرمینس خلقو کے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ او چاچ روکتا کار دے پارا دلا ٹولو رضا منتیا دا اللہ گورا ورپسی ہوئے ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ دے پارا دلا ٹولو رضا منتیا دا اللہ جرگا کئی خدا اللہ دے رضا دے پارا کئی سنور مقاصد دنیاویائی پکے نہیں ہو سشور شاہ نہیں ہو سلیڈنگ او مشرط مقصود نہیں ہے دا اللہ رضا مقصودی فصوفا نوٹی اجر نظیما نظر دے چھو ور بگمگ ادلا اجر لوئے سوچ دی جرگی تراغلے ومئیو شاقق الرسول من بعد ما تبینا لہو الہدا چاچ خلاف کد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس دالینا چھ سرگندہ شدتا سنت طریقہ ہدا خیر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومئیو شاقی کر رسول اجاج خلافو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس داغی میں چی سرگن بشد دا سنن طریقہ ویت تبی غیر سبیل المؤمنین اروان شبید لارے دا مؤمنانونا چرے دی ایمان پرنا رستیوا او دا مؤمنانو غلارے پری خدا اجماع دا مومنانو دا دلیل دے دا حجت دے چھ مومنانو یو لار خواہ کردے دا غورا کردے دا دی ایمان برنا او اغیر پر خدا نوالی ایما تولا و بڑو دل راکم طرف دا سدے اوڑے دا و نسلی جہنم او دن نمکو دل را جہنم تا دی اجماع دا مومنان انکار سبب دا جہنم دے تو تراؤو باند اجماع شویدہ دا صحابہو تو مومنان نور عام کو پرے گا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دری ورد تراؤوی اکڑے تراویح منگو والا نمی کہے فکاو والا نمی کہے موز دے سالات دے او نم والا فکاو کے خدا تو فکاو تو طرف نہ دے نور والا سالات ہر اور تبھی نو نبی علیہ السلام درے دے اکڑے اور بیا دی وجنا پرے کو دی چھ پو امت فرض نشی دی ارے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ کی صحابہ براتل جماعت تا اور غیبم دغا مسکو دشپی موس کی بہتر طریقہ دادا چپتے زیوائے جتول موس کو یواغ زیڑم دے بلاغ زیڑم دے بلاغ زیڑم دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ تاوی چھے دے بدر تا مخی کم بھائی نکاب ہوتا سور پسی موس کوئی نو دغا موز اگئی پا جمع باندے ہوکو او چھے پا جمع ہوکو نو حضرت عمر وی نعمت البدت و حاضی ہی بدت پا لغوی مانا چھے سخ اظہار منگ ہوکو دی طریقی چھگا پر خودش ہوا نو اگئی پا جمع باندے ہوکو صحابہ کرام موجود دی حضرت عمر غنت شخصیت دے او دا طول اجماع اتفاق پا دے راوے چاگئی دا غموزو کو غموز نبی علیہ السلام دا شپے باکو صلاة اللیل ہو یو آغموزو چھ نبی علیہ السلام پا رمضان کی ان کو غیر رمضان کی ان کو اگا اتا رکاتا تحجید و دری رکاتا ویترو او پا رمضان کے بے ورسرے و بل موسکو چاہی تا منگا تراوی وائیو نم ضروری نہیں چھ نم دی نم کو تبا یوشیل نم دے نم کردائی چھ آریا و نم دے پا قرآن کی پا حدیث کی نبی آخو تم زان لنم مد دا نشتے قرآن کی تم دا پلار لنم مد دا نشتے قرآن کی تم زوی لنم مد دا نشتے قرآن کی دا خبرہ دا نمی والا کی خدا او اجماع دا صحابو پی شویرا ویتبی غیر سبیل المؤمنین ومن یشاقق رسول اللہ من بعد ما تبین لہ الہدا ویو خبر کوما پدی طالبانو کی باز دیر خری ندائی چتی پسی باز پری دی چتی پی جنی آوالو کی ان چت چکی پسانگو گر دی نو باس خلق چھتی پسی نپری دی ابل ارد میں کل کل ازا موبائل ہو گو رما یاو طالب دے سو گرافی زیدے چنے ہونے دے دا گئی نو آگا سر ازما تصویر لگو لے دے او دا آگا خبر او زما خبر او تا دورا پاگلی چھتا ما دا آگا سر برابر ہے آگا ما سر برابر ہے آو چھتا ہے چنے طالب اور سر دگا کا دا خودتا زما بی عزتی کے وغل عزت ورکے تو بدے نہ پوئے گے دا کارما کوئی سڑی تا گو رہی دا آگے حیثیت تا گو رہی دا آگے مقام تا گو رہی نو ہر چاہ سارا زما تصویر مر ہے ہوتا ہے کچھ بس یہ بدے یہ ہوتا ہے نرا انن سبا خود کمپیوٹر زمانہ دا یہ تصویر دے یہ ہوتا ہے نرا والی بل بل دا نرا والی دوارا یہ ہوتا ہے کی یو داوی یا بل داوی زد چابارا کنو امززان لما صلب پیش کن بس تیر چاک پوری تارا ما مززان لما صلب پیش کن نویا چاک پرا خوخدا ومن یشاق اگر رسول اللہ من بعد ما تبین لہو الہدا زگا داو سی علوی مصیبت جوڑ شوئے دے جیار یو موبائل آغستے دے او علم دے موبائل خود دے لنو موبائل دے فائدی دے پارا استعمال کا سو دے خیر کار پہ ہو کا دے خیر کار پہ چتتا ہو نکا موبائل دے غصے سبق در نہ پاتے اور ٹول رضا غی سر اڑا میں او کالا دے یو تشویر بل سر لگے دے بل بل سر لگے عجت سے دے قرآن کی تاسو گورا داوائی یا اہل الكتاب شتے پکے قل یا ایوہ الکافرون شتے پکے یا ایوہ الذین آمنو شتے پکے و یا ایو المنافقین بکشتے اولی دا ټول ارض خو به درته زه نه وام کنه سبا تاسو هم سوچ کوئ منافق په سړو کې نه شمېري هغه خو ځان مؤمنانو سره تړه که نه نو یا یو الذین آمنو کې که ځان ور سره تړی وتړه ګڼه تړی ورک شه مخ په ناکړ نوم دې نه عالم دا قرآن چل ښیي چې نه سړی نه سړی مه جوړو وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى چاچ خلافو کرے پیغمبر پس داغینا چھ سرگن شد دو سنن طریقہ وَيَتَّبِ غِيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اَرْوَان شَبِي دَلَّارِ دَ مُؤْمِنَانَ حکم پا مشتقی کئی مبدأ علت دے ایمان او دا صحابو ایمان اگا کامل ایمانو وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ رَوَانْ شَبِي دَلَارِ دَمُؤْمِنَانَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّهِ وَبَرَوْ دَلَ رَاكَمْ تَرَفْتَ شِدِي عُرِيدَ اَوْ دَنَّوَ كُدِلَ جَهَنَّمْتَ وَسَعَدْ مَسْرِيرَ اَوْ بَزَ اَقْرَاتْ لُوِدَا جَهَنَّمَ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرْ وَيُشْرَكَ بِهِ يَقِينًا اللَّهَ بَخَنَ نَكَيْشِ شِرْكُ شِدَى اللَّهَ سَرَى وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ او بخنه کئی دا گناهونو چی سیوا دده نئی چاہتا چی خوشی دا اللہ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَعَلَمْ بَعِيدَ چاہتا شرکو کدا اللہ سرا نتائک سرا دے گمراہ شب گمراہ اللہ ریبانده دا حقنا فَقَدْ ظَلَّ ظَلَعَلَمْ بَعِيدَ دا آیت مخ کے اتسر ریختن نمبر کے ام تیر شوئے ہو آیت نمبر 48 اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ خوالتِ تَتِمَّرَ عُرِوَا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا اَوْ دَنْتَوَيُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا دا تَتِمِّئُ لِبَدَلِ وَارِ ذکر مخاطبین جدا جدا دی یو ځای کې اول کې مخاطبینو امیان او اوس مخاطبینو مولیان یهود دلته مخاطبین دي امیان نو هغه یهود مولیانو هغه چې شرک کو نو هغه د شرک لارې جوړولې کمزوری روایات موضوعی روایات خوبونا منامات اشار دابے والا دلیل گردول نو اغیو اللہ شرک جوڑو نو آل دیوئے وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا او دلت امیان اغی مخاطبین دی امیانو جوڑو نکول اغی بس کمکل سادگانو اغی بس گوراو نو دلت دیوئے وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا چاچ شرکو کدا اللہ سرا نتائی سرا دے گمراہ شب گمراہ لرے باندے دا حق نا دے اللہ علار او گمراہ شب شیخ القرآن اصول سنت کی لکھنی لا یهتدونا ولا یهدونا تابعاهم اضل المقود وضل القائد الهادی نو تخفل لار معلومه وا او نه بل چا تلار خو دل شوا چا پسې چروانو نو غم گمراهانو سوچ ور پسې روانو غم گمراهانو ای ادون من دونه الا انافا نرا مدد کوي دی بغیر د الله ما الا انا سم مگر مړ اناس ابن کثیر معنا گئی الموات مڑی کامل مبرد مانا کئی علموات مڑی او دا مڑی را مدد کول او دا مڑی چارا مدد کول دا ان دیو چیزان تا دیوی مسلمان ابا ابا را مدد چه لو ازوان را مدد چه پنیکا را مدد چه ہی اگونا من دونی اللہ ناسا دای نرا مدد کوي بغیر دا الله نه مگر مړه او دای نرا مدد کوي مگر شیطان سرکش پلانت کړه دلرا الله دا خدای اصل کې د شیطان عبادت کوي وقالا ویلو شیطان الله تا لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا خام غادی وما باستاد بندگان نیسا مقررا سورة اعراف کی با شفال سمایات کی بیا تفصیل راجی چه شیطان وطاوی ددائی پا مال کی بشاریک ما ددائی پا نرسونو کی بشاریکی گا ما دائی کی بزان لیسا گردون او سم گردائی دائی شرک کئی نظر او منختی د لوی ځان په نوم ورکوي د پیر بابا په نوم ورکوي د سیالی الحجیری داتاګن بخش په نوم باندې ورکوي په مال کې ولا عیسی ګرځولیا په نرسونو کې ولا ګرځولیا بچی به بوتلل او دا به پیرانو ته پیش کول شیطان دا ویلی او هغه پې کوي وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو شیطان خامخانی امبا دبندگان استاسو نیسا مقروا ولو ذلنهم یو دا چزان لبا بکی سگر دن جیم ولو ذلنهم او گمراک امبا زدائی لرا زبی قرآن تا نپریدما زبی دا قرآن نا اروم پا هر طریقه چی بلا بانی بولا جوڑے کما بلا کارون بولا جوڑ کما او قرآن تا بران نراجی ولو ذلنهم خامخا ارهم با دیل دا قرآن نا دا دین نا او درین ولو من نیانهم میدون باورکوم دیل دا توبی ولو من نیانهم میدون باورکوم دیل دا توبی شسری اللہ عزوانی اللہ جنائی توبہ باوبا سے خیر دے و کوا چسکے ولآمرنهم فلا یبتکن آذان الانعام او خامخا حکم با کون دیتا نو پرئی کئی بدئی و گناہ دا چار پایا نو زما بنوم باندے دا سارو و گناہ با پرئی کئی او سما تاسو گو رئی نو ساروی لبے وقت سورے کڑی وقت بے والا پرئی کڑی دا اولے دا دے دا پارا چلے او پائی او دے لوشی ساروی خو پرئی دا انسانان اللہ پخوا زمن دے ملک اوما چالک با پیدا شو نو غد بے والا سورے کو او بالای بے پکی والا واچولا دا دیر پارش دے اپائی او دے لوشی نو الگ تا بے بالای اچولے وا فلائی بات گنا آدان الانعامی نو پرئی کئی بدے گو گنا چار پایا نو لما بنو باندے ولا آمرنہم او زبا حکم کو مدیتا فلا یغیرن خلق اللہ نو بدلی بدی خلق اللہ یومانا پیدایش اللہ چه اللہ سنگا پیدا کری نو دے باغا بدلی یو او سم دا سی اوپیشن راغلے چه اللہ انسان پیدا کری کل نرائی شنڈی والا پیدا کری نو خز ارمی شنو اگا شنڈی غٹی یو د شونډو نه دغه جوړی نو شونډې غټې کي او وې پړسی او بدلې کي فلا یغیرن خلق الله سړی به یې ځان نه به ښځه جوړه کي ښځه یې د ځان نه سړی جوړ کي لعنت وي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه سړو چې ځان د ښځو غوندې جوړوي او په هغه ښځو چې ځان د سړو غوندې جوړوي حدیث کې راځي فلا یغیرن خلق الله نو حکم با گوندهی تانو بدلی بدهی پیدایش دا اللہ او خلق الله دین الله نو مانا دا ولا آمران نوم خامخا حکم با گوندهی تا نو بدلی بدهی دین دا اللہ لرا دا اللہ دین با بدلی دا زن با بکی دین جوڑی دا سنت و نبات پا جمع دعا نبی علیہ السلام کلا کروا صحابہ کلا کروا چھ دے کئی جنازے نہ بعد جمع دعا نبی علیہ السلام کلا کروا صحابہ کلا کروا چھ دے کئی دا جمعیش پاو سلویختی او کلیجا نبی علیہ السلام کلا کڑے دا صحابہ کڑے کلا کڑے دا چدائی کئی دین با بدلائی ومئی آتا خید شیطان ولی من دون اللہ چاچی انو شیطان لگا دوس بغیر دا اللہ نا نو تحقیق سرا دے تاوانی شبتاوان خیارا باندے یا ادوہم وادی کئی دے سرا شیطان ویمنیم امید نوار کئی دے لدتو بے سڑی خیر دل آزوان لا جنائے توبہ بابا سے وما یعیدهم الشیطان اللہ غرورا وعدا نگئی دی سر شیطان مگر دوکے در اگسان چیدینو زائد دی دی جہنم او بنو امیدی دی دینا زائد اوڑی دو والذین آمنو آملو صالحات او اگسان چگئی ایمان دار عمل اوکرنے کا نیک عمل آغا دے چاپا طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دیو سنو خیلون جنات انزل دے چھ در نبکو دیل جنتونو تا چھ بھئی باز اللہ دے دونو داغی نوالے دونو دلان دے موالے روانی ہے ہمیشہ بھئی بدے کیا ہمیشہ او عدد اللہ دا رشتیا ادا ون ادا والے بدا سیئے ولی با روانی دوانو دلان دے اولی با ما سخان نالائی با نیو اگا ولی سورہ محمد کی پیلا سمی آت کی وی آت نمبر 15 سورہ محمد فی آن حارم من ما ان غیر آسنین وان حارم من آسلم مصفا وان حارم من لبن لم يتغیر طعامو وانهار من خمر لذة للشاربين بديك بولي في انهار من ماء غير آسنين سورة محمد بلا سمعات بديك بولي ودو وچن ببدبويا بدبويا وببنية في انهار من ماء غير آسنين وانهار من خمر لذة وانهار من عسل مصفا وانهار من لبن لم يتغير طعمه النور ولي بوي دپايونا شنبوي بدل شوي خوانداغي وانهار من خمر لذة للشاربين النور ولي بوي دشرابنا شخوانبور كيسكونغوتا وانهار من عسل مصفا النور ولي بوي دبين صافنا خيستا خيستا ولي بروانيه دا ونو دلان دی تجری خالدین فی آبدا ہمیشہ بری بدے کہ ہمیشہ نعمتو نہیں کلا کلا وبی ولی پیونی گبینانی نعمتو نہیں اوخزا و خاون دی خلق وقتی نونا خالدین فی آبدا ہمیشہ بھئی بھئی کیا ہمیشہ دا نعمتنو زائے دا خوشحالو زائے اغدے مزرات دنیا مزرات الاخرہ دا دنیا تکلیفنو بدا آخرت خوشحالائشی خالدین فی آبدا وعد اللہ حقا اسے دن خوشحالائی گورے وعد دا اللہ دا رشتیا او سو دا رشتی دا اللہ ندوینا چھے اللہ در تاوئے ندا بھئی کنا لیسا بے امانی اکم ندر نجات ستاسو پا امید دنو باندے اور نب امید دنو دا لی کتابو ستش امید دےو دےوئی یرا زمان دخلائی نا تم ادا زمان دخلائی نا امید دے تش امید دنو نکی من یا عمل سو ان یزبی چاچے عملو کے بعد انو سزاب اور کشی پدے او بنو امید دے دان لرا بغیر دا اللہ نا سوک دوستا و نسو جندہ دی او چاچے عملو کرنے اکا او سا آسنا چے سڑے وی چیارا دا بد خضو دا پارای دا نعمتو نا خضو وی دا بد سڑو دا پارای جدا جدا دی نا مساوات دے سڑو لہم دی خضو لہم دی وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ چَاچِ عَمَلُ وَكَنَّيكَ مِنْ ذَكَرِنَّا وَنْسَاكَ سَرَيْوِيَوْكَ خَزَا وهو مؤمن نبي دي مؤمن وهو مؤمن جملة حالية شرط رالا غير شرط داوه چه عقيده ده توحيدي شرط ده نئي کره من يعمل من الصالحات من ذكرنا وانفا چاچه عملو کنه کسره ویو کخزا او حال داوه چه بي ده مؤمن فاولائي قيد خلون الجنة نداو کسان چې دې دنه بشي جناتا او زیاته بونشي بدای باندې پاندازې دا غداغ د کجوري دا ډوکی نقیر هغه داغ ته وای نری دا چې د کجوري په ډوکی باندې شاته هغه نری غونته کې داغي داغي عمر زیاته بالا نه کوي ومن آسان دینا ممن اسلم وجهه لله او سو د خیستا په ادوار د دینا د دین په اعتبار خسته راغه چا نسوک دی اسلم وجهه لله چې کې خدا غار لرا الله تا هو موسن نبی دې متبع سنت یو دا چې دا الله رضا عمل کوي او دویم دا چې په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کوي ځان ولله رې نه جوړي د دې وجنه حافظ ابن کثیر پدی دا ذکر گئی اغوی فَإِنَّ لِلْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ شَرْتَن دا عمل قبل شوی پارت دو شرط دی عمل بالا قبلی گی چرا دو شرط پکی اَحَدُهُمَا اَيَكُونَ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ وَسَانِهِمَا اَيَكُونَ مُوَافِقًا لِشَرِيَةِ یو لا چه خالص دا اللہ دا رضا دا پا رہی عمل کې خدا الله رضا لکه دا الله رضا لنی دنیا د مفادات و پار دے دا عمل اس فائده نشته دا دنیا دا آراز و دنیا دا مقاصد و پار دے اس فائده نشته حیرت مجدد وی تدریس و افتاء وقت نافع آیان کی خالصا لیو جلا باشد تدریس او افتاء وقت فائده ورکی چه خالص دا الله رضا دا پاری کفاف ضرورت مطابق او تکولے شے خدا نے چھ تاغی تکا سبو آئے چھ دو روپائے سو سیوہ درگے وغلا منڈوے و دوڑا مدرسہ پرے دے چھ دا اللہ رضا لئی ادویم چھ دا شریعت مطابق کے وَمَنْ آسَنُ دِينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهُ لِلَّهِ سو دا خیستا پہ ادبار دا دینا دا غچا نا چنگاڑا کی خدا اللہ تا اوی دے مرتبیر سنت وطوا ملت ابراہیم حنیفا او تابیشد طریقے دے ابراہیم علیہ السلام چونڈاو کو توحید او مات ان کے اوشد گارا چامل دے دا قرآن مطابق دے دا پیغمبر پاک دا سنت مطابق دے او بیا ردم پر شرکیات باندھ کے وطوا ملت ابراہیم حنیفا چھ بیاد ابراہیم ونتے ردم کے غلط کارون باندھے وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا او نیولے واللہ ابراہیم علیہ السلام لرا دوست خلیل آغا دوست ہوئی چاہتا رازون خلق کارا کئی ابراہیم علیہ السلام تا خلیل اللہ ہوئی زگڑے رازون اللہ آغتا کارا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكرا خليلا كما ظن لداس دوست نیولے چاہتا ما احکام الہیہ پٹوئے ابلتا منوئے نما با ابو بکر نیولے ابو بکر تبا منوئے لیو حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر نزدے صحابی او خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سخر دا نبی علیہ السلام چه دا اغلور پی وادوا او پتوڑو که دا اغلور اغی بانی در مینو وَتَّخَذَ اللَّهِ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا او نیولیو اللہ عبراهیم علیہ السلام لرا دوست وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ لرا اختیار دے دا آگا چه بردی و آچه خاتن نسا کی حقوق بیانول د خزو د سړو د حاکمانو د ټولو نو بیا تنویر بما سبقا او بیا د خزو حقوق بیانی ویستر دونگا فی النساء تبوس غیستانا ببارد حقوق د خزو کے گورا د خزو حقوق قرآن د خزو حقوق خی چاگئی دا حق ورکا دائی خیال ساتا قل اللہ یفتویکم فیهن دا سوچے چگے اباسی او ای منگلا حق نوا کی گیا او منگلا حقوق او منگلا حقوق آگئی تا ان پتا نشتے چدا آگئی حق شتے قرآن ذکر کرے خواہی قرآن کلا ہوئے خواندانو تے ان پتا نشتے چدا دائی حق شتے لیکن خواندانو قرآن کلا ہوئے دا کو چھ قرآن ہوئی نو اگتا حقوق معلوم شی او چھ قرآن انی ویلے نو اگل حقوق نو سخا بر دے ویستر دونگا فی النساء قل اللہ یفتیکم فیهن ویا اللہ حکم گئی تاستا ببارد دائکی وما اطلاع لیکم فی الكتاب او پاگ اسے باندی چھ بستیشی تاستا بکتاب کے فی اتامن نساء ببارد ایتی مانان جنہ کو کے ورئی اتامن نساء اگر خاص کر خضو کی خدای داخلے گئے خو خصوصاً دے اعتمانان جنا کو داغی برزیاد کیال ساتا گیا اللہ دیلا دوتو نہن ما کتب اللہ ہن آغا خضے چتا سنو ورکویا غیلا آغا چھ مقرر شویدی دیلا را داغی حق مقرر دے اتا سنو ورکوی وترغب انہان تان گیو ہن او تا سمینا کوئی چھپا نکاہ باندھے والے دے لرا دا مینا کے چھپا نکاہ والے حق والا نور کے والمستضعفین من الولدان او پا باردہ کمزور ما شمانو کے ٹوڑی او ذائقل اللہ در تا حکم گئی دا خضر دا حکم کو دا یتیمانان جنا کو دا ما شمانو انتا خومو لیلی اتاما بالقسط چودرے گئی جپارا دے اتیمانان اوپر انصاب باندے وما تفعلو من خیر ناغا چھو گئی تازو سخیر یقین اللہ دے پاہنے باندے پوہا اتیمانانو دا گئی حق ور گئی وین امراتن خافت من بالی آنی شوزا ورہ مکی خوتا خوشا لے دے چاہا اگورا برید دیتا اگورا سویتا ہوئی چھو گزربو ہننا ویواہ چستا نمانی فائزو ہننا پند نصیحت والا ورکا کپا دی انہی شی نو دا غید آخ نے آخ واکا او کپا دی انہی شو وزری بو ہننا او آئی دی لرا نو یو گورا سالو تا گورا اختیار ورکڑے نو خزی تالے اندر کڑے اس خزو تا دا غی وی چکا خاون بد اخلاقاو خاون بد خویو خاون معاشرہ کے سم نو نو غصر بسکے وین امراتن خافت من بالیہ نشوزا کوئے و خزا چی ارے داد اقبل خاون بد اخلاق آئینا چی خاون بد اخلاق دے او اعراضن یاد مخرورنا چی دا خاون نداز دیڑو ما تک گورینا فلا جناح علیہ مان نشتر گناہ پدی دوارو باندے چھ سلو کی بمیان خفل کے سلحا خاون او خزا خفل کے کور سم کی وصلو خیر نو سلو غردا وفزرت الانفض الشخا او حاضر شوید نفسو نتا بکولا سمت لبو کہ خزا و دوئی چھ ما سر سم جون نتیرے بس مال زما مہر راکا او ما پریدا ما سر دی جوان سمن تیری گی نوال دی پیسو ورکولو دا خود دکا بون کی گی نو او زرد الانفض شخا بخیل لے آغیتا امن تیاری گی نو بیا خیال ساتا و ان تو سنو اتت ترگو گتاز خرو کئی او زان بچ گئی دی گنانا فا ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا یقین اللہ پاگا چھ کوئی تاسو خبردار لے اوز دا خزا دی سر دی جوان نتیری گی تو آئے بلا کون دیلا طلاق ورکا دی سر دی جوان سم ندے نو بلاو کا کانا او کتنا توای چنه را غوندون بدغه سی نو پارم جوڑه و بیادا لچل ندردی ولان دست دردی و انتا دیلو بین امنیسا او تاسو توان نلرائی چه انصافو کئی برمین ده خضو گی ولو حرستو مگر کتاسو دیر حرس کوئی که دیر حرس که انصاف دیر گران دی و دیر مشکل دی یو دای که من سبق وی یو مدارسو اگه غریب دو خزه وی نو من سبق وی زبا کل کل داگه سبق دم که ناستم زبا که ناستم ادی که اگه تا اولو که راگه اشاره اکڑا وقت سبق بسای پری خودا منده اکڑا لار پور دا یو ساب پس چه راگه دا لستونه ام لگون تشلی دلی و اپا دی مخیم داسی نوکارا گونی و سبق تا که ناست او سبق شورو که سبق وی سبق چه ختم که ما بست ازادو سر کل کل گپم لگو نزه ناسم طالبان پاسی دل ما و تویجی خیرو وی او خیرو ما خواه خلاصه دیو که چه ما خلاصه دیو که جو اگه یو خرد که وی خاندل مراوی یو بلی سر نیولی وگی یو بلی پر خودنا ما پا کیون والو خوالل انا بیا قاضی تینا جوڑ شو یار وقت فیصلی کئیو ولان دست دیو انتا دلو بین امنیسا ولو حرستو مگر کتاسو دیدی نسکوی ادا مولیانو خدا مرازی بس زر باوی بلو آده جی بلو ادا کسا وادنو پس شوی پریدا مڑا وَلَا فَلَا تَمِينُ كُلَّ الْمَيْلِ وَلَا حَرَسْتُ مَگَرْ گَتَاسُ دِیرِ رَسْكُوِ فَلَا تَمِينُ كُلَّ الْمَيْلِ اِنُ مِحْلَان مَكَوَيَ وِيْتَ بُرَ مِحْلَان فَتَذَرُوَا کَلْ مُعَلَّقَ سپرے دائی بلے جارا پشاند زرند باندے سبیائے والے خزا کری او بلا سے زرند دا وَإِن تُسْلِرُوا اور زان بچ گئی دی خواہش دی نفسنا تب تکو زان بچ گئی دی خواہش دی نفسنا نفس کو بغواڑی عرص بغواڑی نستابم بلکار نہیں بس وطب تکو زان بچ گئی دی خواہش دی نفسنا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا يَقِينَنَا اللَّهَ دِ بَخُنْكَ وَمِحْرَبَانَا وَإِيَا تَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ او که جدا شدا دوارا خضا گورا دا خاون خیال ساتی نو خاونو لی دا خضی نساتی سڑے مر شی خضا کنجون گئی جون تے رئی سڑے بیمار شی نو لس کالا پروتی پکٹا و خضا و تناس تے یو خدمتی کئی او دے بزر وی جی خضا می نا جوڑا و نو زکا می دوی مادو کو نو تدورا سبر نو شکولے وَإِيَا تَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ او کو جدا شدا دوارا دے او بلنا جو بے پروہا بکی اللہ ہر یو دخل مال دارائنا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا او دے اللہ فراخ علم والا و حکمت والا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او اللہ لرا اختیار دے دعوت توحید میانز میانز کے مسئلہ توحید راڑی خپل حق ذکر کی اصلاح دا معاشرے دی دا پرون شروع کرے گا اگر زمان حق پکی آدو اغیر نکی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ لرے اختیار دے دا آگا چھ بردی اوخاتا او بتائی سر حکم کرے منگا کسانو تا چور گشر دے ورد کتاب مخستا سنا او تاسو تا حکم کرو اَنِتَّقُ اللَّهِ چُوِيَرِ گَيْدَا اللَّهَنَا اصلاح دا معاشره دا وَدَا اللَّهَنَا هُوِيَرِ گَا خَضُ سَرَ ظُلُم مَكَوَا دَا اللَّهَنَا هُوِيَرِ گَا يَتِمَانَانُ سَرَ ظُلُم مَكَوَا اللَّهَنَا هُوِيَرِ گَا بِوَقُفُ سَرَ ظُلُم مَكَوَا اللَّهَنَا هُوِيَرِ گَا دَا حَاكِمْنَا فَرْمَانِ مَكَوَا حَاكِمَ دَا اللَّهَنَا هُوِيَرِ گَا دخبل رئیت و دعوام و حق مخورا انتا قل اللہ طولتا وی وَإِن تَغْفِرُوا وَتَعْفُوا كُفَرُوا كَيْ كُفَر یعنی تاسو نه یری گئی دی الله نا حقونه نو ور کوئی فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَقِينًا اللَّهُ لَهُ الْاخْتِيَارُ دَاوَ چې بردي وا چې کتا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا او دا الله به پروا واستایل شوی دا الله تا ته جد نشتا به پروا دې وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللَّهُ لَهُ الْاخْتِيَارُ دَاوَ چې بردي وا کتا او کافي دې الله ذمہ دار کخوا غیشین روگ بکی تاسو دا مقدس مکی نوا خلقا ویاتی بی آخری نورا بولی نور اگر تدا اللہ تابیاری نکے تا با دا مقدس مکی روگ کی او نور خلق با اللہ را بولی آئی با دا اللہ تابیاری روگ کی این اشایو زیب کم کخوا غیشین اللہ نو روگ بکی تاسو دا مقدس مکی نا ویاتی بی آخری نورا بولی نور وکان الله ولا ذلك قدير او دی الله په دې باندې قدرت والا شیخ القران الله دې وبخي زوانی او طاقت او دا لوډ سپیکر نه لګي دلې او چې شیخ به درس کو دی غرب د आवाज را تمبو غاسه ګران دې کو او پاره وکي په پنډیر کې پس جمعهتونو کې سنت و نبات پا جمع دعا ام کیدا مخالفت و مو شیخ القرآن دا آیاتو نوی شیخ القرآن وی این اشایو دیکم ایوها الناس ویات بی آخرین کخو خشید اللہ من رب کی تاسو و خلقا اورابو علی نور ایواد پنبیر خلقو که تاسو دا مسئلہ اونه منلا دخلای کتاب تاکیه نناستای اللہ با دا غرون نا خلق را ہولی اوگی با قرآن زدکی دا غرون نا رالل قرآن زدکا نند کنر با غرون که دا قرآن درسو ندی دا نورستان با غرون که دا قرآن درسو ندی دا ملکان با غرون که دا قرآن درسو ندی وکان الله ولا ذلك قدير او دی الله په دې باندې قدرت والا من غان دی ریز صاحب دنیا سوچ را د گئی راج د دنیا په مل اخرت کار دین کوي او مقصد دنیا دا فایند الله ثواب دنیا او اخرت نو الله څنګه اجر د دنیا او د اخرت دی نو دا اللہ در ازاد پارو کا کنا دنیا بوند اللہ خیستا کی و آخرت بوند اللہ خیستا کی وکان اللہ سمیم بسیرا او دیا اللہ اولی دنگے اولی دنگے وکان اللہ سمیم بسیرا او دیا اللہ اولی دنگے اولی دنگے سمیم اولی دنگے دار سے بصیران اولی دن کے دا عرص عرص اللہ تا پتا دا عرص اللہ تا معلوم دی اللہ ستا دا عمل خبر دے دوے ما ایسا پدی زائبان دی ختمی یا ایو اللذین آمنو او دے دانا درے ما ایسا شروع کئی او دا تر آخر پوری بیائی پدی کیو مقاصد اربع لیا پیش کئی او دا آغا دریو ڈالو بیان کئی دا مومنانو دا منافقانو او دا آلی کتابو اول مومنانو تو دو آیاتنو کے یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو کنو قوامین بالقسط شیطا سکلا گدری دن کی بتوحید پا انصاف دا انصاف خبرہ کوا الو انصاف توحید دے دا انصاف خبره کو شهداء لله او گواهان شهید پار دا اللہ ولو علا انفسکو مگر گذ دی گواهی نقصان پتا سلان دی یعنی سمت لب مسئلہ توحید بیان و اگر که خلق تا وجنی تا ٹکی تا دمل کو باسی ستا مال کو سوزی خطا مسئلہ بیان کا اویل والدین یا پا مورا پلار باندی یا پا خبلوانو باندی وإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. هدايت لخيال قوي زمانه بدما كوما يوم ندا چته گواہی دے چا خلاف کے نو دغه سړی بیا مالداری یا باجزی نو کته گواہی کے او توا یار زد د خلاف گواہی زکه نکوما چې مالدار دے بی عزت بشي یا عجز دے خپکی گم دے نو الله او عزت استان ډیر مهربانه ته دا به عزت بس مهربانه تب پا جس سخا پاکی گی زبستان دیر مہربانی نفاللہ اولا بہما اللہ دیر مہربان دے پدی دوارو باندی ستانا یو مانا دا دین مانا دا کدا غصر مالدار دے او تو آئی چیارا دما سر خکڑی دی ما سر امداد کردے زد خلاف سنگا گوائیو کن یادا سره غریب دی او تو آئی دو زما خزمت کرده دی زما نوکری کرده دا زد خلاف سنگا گوائی وکم نو فاللہ و اولا بهما یعنی فاللہ و اولا منو ما بکا اللہ دو دی دوارو نتا تا نیز دے دے دو دی مالدار نظر تا ان نیز دے دے دو دی غریب نظر تا ان نیز دے دے نو تا دا مالدار لحاظ کے دا غریب لحاظ کے دا اللہ نکے نو دو مانی دی اس خیال کوئی ای یا گنگانی یا گویدہ یا سڑے مالدار چلچا خلاف تا گوائی کے او فقیرانی آجز او تو آیا را پا دی مالدار خواب کے گم عزت بیلاد شی پا دی غریب خواب کے گم فاللہ و اولا بہما نو اللہ دیر میں عربان دے بہما من کا پدی دوار باندستانا نو چھے اللہ ای گوائیو کا نو بیا توڑے نکے دے ممانا ای اگون غنیان گوی دا سڑے مالدار توائے ما سڑے خکڑی دی نیز دے دے راتا او فقیرانی آجز اتوائے زمان خدمت کر دے فاللہ و اولا بہما یعنی فاللہ اولا عنہما بکا نو اللہ دیر نیز دے دے دے دوارو نتا تا نو اللہ لحاظو کا کندہ غیو لے کے فلا تتبیولا وانو متابدار کی گد خواہش ہے فلا متابدار کی گد خواہش ہے انتا دلو یعنی اللہ تا دلو چھ انصافو نگئی ہے خواہش پس مزا وانتا لگو اتوری دو او تاسو مخواړو د دینا یا واړې د دینا فإن الله کان بما تعملون خبيرا یقین الله هغه چې کوي تاسو خبردار دي اوس ترغیب ورګي مؤمنان او تاسو په تابعداري د الله او د پیغمبرو یا ایها الذين امنوا امنوا بالله دا آیات دی چپدی کے مقاصد اربع علیاء یا غیر ذکر کری دی اول توحید یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ و مومنانو آمنوا باللہ نو ایمان را رہی پا اللہ نوکو ایمان را رہے تحصیل دے حاصل راجی ندویم آمنوا نمراد آمنوا نمراد کلاکی دل دی د امام راضی نو اسو مصنفہ کو مصنفہ کې ورته ذکر دی چې دغه سکالو په عمر کې هغه تصنیف شروع کړو نو مصنفہ کې ورته دی ورکه ول دی مصنفو یو ورځ بادشاہ جنگ لروانو او نغاره پیژنې نغاره غېدا د دربه دربه دربه دربه چې کوي نغارغا گیدا بادشاہ دا اگنا تپو سکو ویدا نغارا سوئی نغوات اوی دا وئی یا ایوہ الذین آمنو آمنو باللہ آمنو آمنو باللہ و مومنانو کلک شئی گا اللہ پا دین کلک شئی کلک کلک شئی کلک ایدا واس کی دربک درب نوئی کلک شئی کلک کلک شئی کلک دا اللہ پا دین بانے کلک ہو درے گئی نمانا دا یا ایوہ الذین آمنوا باللہ دا اسے ملیشیا تا انڈونیشیا تا زتلے ہما نو دا جمعی مزم کو دا جمعی مز منگا جمعی مز تکیے ناستو امام را پاسد خطبے تا امام جی خطبے لراغے او سنگا دے پا منبر کیناستا او دا جمعات پا دروازا کی دربا دربا دربا دربا او نغارا شروع شوا پانچ دست تماشا دا نغارا اوگا گی دا نو بیا معزن را لے نو ازانی ہوکا ازانو شا امام خطبہ ہوئی موز شا چھ باہر راوے تو چھو قتل نجمعات پا دروازہ کی اولو یا نغارائی جوڑا کرے دا اوازی سرا دور دور دور لرگے ہی خو دے دے او نغارا دا مائدان سے دیوی دا پخوا دلد کے نغارا بے غا گولا چھسا ضرورت باو یا بازان چانا ہوری دا نغارا بے غا گولا بیا بازانو شن دا آگا شے دے اگر تا نغارای جوڑا کرے و جماعت پا دروازہ کی داگے گا تصویر ما پا خپل فیس بک باندی بیاوار کرے و پا یوٹیوب باندی ما اگر داگے بارا کی اگر ٹول لگا بیاوار کرے و زمان پا نون چکم یوٹیوب دے مولانا محمد توی پنجپیر پا نون باندی نو پا اگر باندی کل کل دا سی دے ضرورت سی زنے نو اگر زوار کما دا مرگر دا پارا او اگر پاتی مشی تاریخ ہم پاتی شی مولانا محمد توی پنپیر پنم باندے نو پاگی باندے ماں ورکڑے ہو یا وہ ابو الیمان محمد توی باندے اگا پیج دے او یوٹیوب مولانا محمد توی پنپیر پنم دے نو پاگی باندے ماں اگا ورکڑے ہو آگے بارا کی ملک سے خبر ہم کڑے ہوئے نو یہ دا نغارا مائدہ زمان ملکیوں پخواوا ماں تیاد دی زورو کیوں ماں ازمان دا غوار اکا شوئے ہوا زمان کو زمیدار خلق کو میخ باوی غواگان باوی دکا پایو ضرورت باو نو غوا بما گواری تا شرلا سهار بما غوا گواری تا شرلا داد دی خدر خیل و غالی خیل جماعت چه دی دلان دی دا میدان و دی تا بی گواری میدان وی گوارا پیجنی یو کندکی کندک دا گلو بیزوی گوارا دا غوانوی نوگی تا با ما غواو شرلا ما زگر با انتی اولارم گوارچی بابا بچه گوارا راوستا نوگا غوا با ما دا پڑی نونی ولا کورتا با مراوستا یا سورا زی بدغا سوکا بیا با عدد شوا پختانوی چلم با بیڑا بیڑا ڈکا دا غواو سر می پا میریاو لگی دا چا دا بے بوتلل نو زمانگا آگا غوائی اوراد را نلا روکا شوا پتا نلا گیا چه کم پالا تلی دا چه تا لارتی خطا شویوا نو زمانگا دا اکلی گیا و دمو عظمت بابا بیو تاوی نو اخیار ساڑی و نو زمان پس لڑا ما زمان غوارو کشوی دا نغارا وال غواری نو آگا نغارا را واغستا او دا چې دا ډګر چم نه را شروع شو دا چې په دې خانانو راغی دا چې نغاره به وګوله درپ درپ بیا به اواز اے ایماندارو غوارو کا شوی دا که چا کر تلی نو هغه فلانی ځای ته راولی نو بیا به مخکې لاړ نو بیا به نغاره وګوله وی د غم نغارې در باندې وشه پخوا به وي چې مړی به وشه نغاره به وګوله نو خلکو به وي یاره څوک مړه دي نو بیا به یو بل نه تپوسونه کوله نو هغه نغاره به غږېدا مصنفک ورته ویلي دا وایي چې یا ایها الذین آمنوا آمنوا آمنوا آمنوا یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ومؤمنانو کلک شئ د الله په دین باندې ورسوله اسباد د رسالت او په پیغمبر د الله باندې والکتاب الذي نزل على رسوله صداقت کتاب او د کتاب آیا چرا لے گلے پیغمبر باندے او د کتاب انو آگا باندے چرا لی مخی ومن یغفر باللہ چاچ کفر کو پا اللہ ملائک دا اللہ کتاب انو انبیاء باندے والیوم الاخر ایمان بالآخرت اپر وقت آخرت باندے فقط اللہ ظلالا بعیدا دائی سرد ہے گمراہ شب گمراہ اللہ ربان دا حقنا ان الذين امنوا يقيننا غسان مستخفيف غسان جو ایمان راڑ بیا کفر کو ثم من بیا ایمان راڑ بیا کفر کو بیا زیاد کا کار د کفر نہ دے اللہ چ بہن بو کی دیتا اور نہ دے اللہ چ سو بہ کی دیتا لار زیر اور گ منافقان لورا پدی خبر اچ دیل دے عذاب دردناک منافقان سوق دی الذين يتخذون الكافرين اولياء منافقان غسان دی چې نیوی کافران لره په دروستای بغیر د مؤمنانو نه مؤمنان پریدی او د کافر سره دوستی دا دغی په دروستای ډیر خوشاله دی آیات ته ونه نو ملزا آیا لټه ایسره عزت چه دهی سره منگه یو نمون با ایزد چی نو کلا بدا یاوز کاملی که سره و کلا دروس سره و کلا دبل سره و کلا دبل سره فا اینا لعزت لله جمعی نو یکینا نعزت اللہ لرد طول و قد نزلا علیکم فی الكتاب او تاکی سر را لگلی دی اللہ تاسو باندی بکتاب که دا خبرا چه کلا تاسو آو رہی ایاب جنو دا اللہ چه کفر گولشی پاگی او ټوګه ګولې شي هغه پورې نو مکه نه دی دای سره تر دې پورې چې دایونو نوزي په بیان بلکې بغیر د دینه انکم زم مثلهم کتا سو دای سره کې نه استای نو تاسو به بدلو او کې پشان د دای باندې ای یقینا الله جمع کوم کې د منافقانو کافرانو لب جانم کې غونډه الذین تربصون بكم اس دا منافقان کافران سوک دی آغا کسان دی چه انتظار گئی پتا سبان دی دا ہوا دی سو دا مصیبت دنو نو گوی تا سلو فتح دا طرف دا اللہ نا وائی دی علم نا کم ما کم آنو منگا تا سو سرا چستا سو فتح نو دیو ازستا سو مر گرے ما و انکانا لیل کافرین نصیب نو گوی کافرانو برخ دا فتح نوائی دی علم نستحوید علیکم آنو منگا مسلط شوی ستاسو پہ امداد او بچکڑی وی منگا تاسو دا مومنانو نا بیاغی توی من ستاسو مرگریو منگو تاسو دا مومنانو نا بچکو لئیو فاللہ یاکم بین امنو اللہ وفیسلہ کی پرمیان دائی کی پرد قیامت او بنا کردئی اللہ کافران لرپ مومنانو باندے سبیلا لارد ملامتیا ان المنافقین یخادعون الله اس اوصاف د منافقانو بیان یې یقینا منافقان دوی چل ول گئی دا الله سره نو الله بس زاد ټکو د چل ول ور کی دی لا و اذا قاموا الى الصلاه او کلا چې پاسې دین کار تا مستا یان دین کار تا همز ذکر کې چدا همو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ كَلَّا جَلَّ بَاسِ مُسْتَا قَامُوا غُسَالَا نُپاسی دې ډېر سست غُسالا ډالا ټول مردان جمع کې اور کاټ نه یو باندې ویلې شوی یې دې په پروتي اوس پاسما اوس پاسما دا غُسالا ډالا آثار کې عمر غي مو ته تورا نه کوایو وخت یې سار پاسی نو دا یو ځای نه آوازو کی چې آوازو کی نو بل و تا خو نو چپ چپ چپ چپ نو هغه بیا ځای نه آوازو کی بل و تا خو نو آواز کی چینګ وینګ پروت دی چینګ وینګ پروت دی هغه چینګ وینګ پروت دی خلکو د سونه ګړی یو موست تیار ناشتی د دنه ټول مریا ور کاتلې وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى نَا كُسَالَى دَلَوَا جَالَاتِ لِرِكِ دَكَّدِ يُرَاؤُونَ النَّاسَ ځان غي خلق تا ولا ګورن الله الا قليلا او نه هدي الله لمګر لګو مذبذبين بين ذلك. استراب د حروفو دلالت کوي په استراب د معنا مذبذبين بين ذلك دو پړک دی په میان دې کې ندی د دې مؤمنانو سره ندی د کافرانو سره د دې یو مرګره نه یو سړی خیرات کړو نو دوه دروازې جوړ کړو په یوې باب الرجال لیکلو د سړو دروازه جنټس په بلې باب النساء لیکلو چې د ښځو دروازه فیمیل نو میل او فیمیل نو دې راوي نو یو دروازې لاړه هغې ته ودرې دوی کتل نو په شاش نو بلې ته بلا نوړې کتل نو په شا بش چوکیدارانو ورته کتل چې ګنټه تېره شوه غرمه شوه هلکه وختي راغلې او در نه ځې ولې نو هغو ورته وی په دې یوې لیکلي دي چې د سړو دروازه په بلې لیکلي د ښځو دروازه زه خو په یوه کې نه یم زه هغه بل شیما دا منافق هغه بل شی دی دی یو کې نه مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا هغه څوک چې الله به مور گمراه وي باندې مومن دلار الله يا ايها الذين امنوا ومؤمنان من يكفرون يبدو استاي باندې بغیر د مؤمنانو نه ایا تاسو یې راده ګورئ چې ګورئ تاسو الله لرا په تاسو باندې حجت څرګند ان المنافقین فی الدرج الاسفل من النار یقینا منافقان باغ لاندې طبقه کې وي دور او بنو دی لرا امدادی الا الذین تابوا اوس د منافق توبې سلور شرطا یو مگر هغه کسان چې توبه وکلا توبه وباسي دویم واصله ورو درسته کا مل په سنتو باندې درم واتسمو بالله مانګو له ولا ګل دا الله کتاب باندې او صبرم واخلصو دینهم لله خالص د دین لره د پاره دا الله نو دا که سان دي سره د مؤمنانو او زر دې چې ور بکی الله مؤمنانو لا اجر نو ما يفعل الله بعذابكم دا ځای لک مشکل دی خیال کوي یا ما استفامیه دا نمانا دا ما یفعل اللہ بیعذابکم سکی اللہ استحصو پا عذاب یعنی صلح در اللہ عذاب در کئی ان شکرتم و آمنتم کتاس شکر با سید اللہ ایمان را رئی فا اللہ باندے صلح در اللہ عذاب در کئی کتا سو شکر با سیدا اللہ ایمان را لئی پا اللہ باندے یا مائی نافیا نمانا دا ما یفعل اللہ بی عذابکم ندر گئی تا سلا اللہ عذاب ان شکرتم و آمنتم کتا سو شکر با سیدا اللہ ایمان را لئی پا اللہ دوالو دا مطلب دے کتا اللہ شکر با سید ایمان را لئی نو اللہ دا اللہ عذاب ندر گئی سلح دا اللہ عذاب در گئی وکان اللہ شاکرن علیما او دے اللہ قبل ان کے اوپوا لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول الا من ظلم نخو خی اللہ پتیز باندی بدا خبرا دوینانا الا من ظلم مگر دا غچانا چک باندی ظلم اکڑیش نو دا آیت سے مطلب ہو نو اکثر مفسرین وی شرایط مطلب دا دے چه چا با اللہ کنزل بدرد نخو خی ہاں که چا سر ظلم شو او دے کنزل کئی نو خیر دے خدا خبر صحیح ندا زکا چه بدرد کو اللہ نخو خی او کاغا ظلم ان کئی نو تبا کنزل نکے تبا بدر دی نوائے سورہ انعام یوصل اتمیاتو گورے 108 نوالتا اللہ ہوئی وَلَا تَسُبُ الَّذِينَ يَعْبُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تاسو با کنزل نگویا کسانو تا چه دای را مدد کئی بغیر دا اللہ نا فیصب اللہ دون بغیر علمین دای با کنزلو کی اللہ تا دروجی دشمنان نا پوینا آت نمبر 108 سورہ انعام نو اللہ وی تاسو با کنزل نگویا کسانو تا چه دای را مدد کئی بغیر دا اللہ نا نو در تکو اللہ منع کرے دا او دلتا وی کلو وحی نخیر ده کنزل کوا ندا مانا ندا شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتون او دیگی وی ما با مانا کولا لا یحب اللہ الجار بسوئی من القول نخو غی اللہ پتی زبان دی کلمی دی شرک لرا ناکارا دی وی نانا یا کلمہ دی شرک دا چته کلمه ده شرک وای او توای بابا را مدد کیږي اورا ورسی را مدد شه بلې ځوانا را مدد شي پیر بابا دادا الله نن دا خوا الا من ظلم اوس الا من ظلم به معنا الا من اکرها مگر دا غچا ما چغ باندې زور وکړې شه چې وجنم دي یا کلمه ده شرک وایا او په دغه وخت کې د ځان د بچکول لپاره کلمه د شرک وای نو خیر دی ځکه هلته درې صورتونه دي یو دا چې تا وژني او کلمه د شرک وایا نو که ته کلمه د شرک وای او ځان بچ کې نو خیر دی اجازت دی خو بهتره نه ده او که ته وایې نو هم کلمه د شرک نو دا خا خبر آدھا چه مرمی که خو نوام کلمه دا شرک او درم صورت بیا دیر بہتر دے آغا دا چه دیوئی کلمه دا شرک وایا گنی وجنم دے او تو آتو آئے بغیر دا اللہ نا بلحا جتروانیش دے آغا وقتی انتا مسئلہ دا توحید پیش کے نو دا بیا پا ٹولو کی بہتر آدھا او الا من ظلم مانا الا من اکرها مگر دا غچانا چغبان دی زور اکڑے شو نو بیا کاغا وقت یا غووی نو اجازت دے سورہ نحل آد نمبر 106 اونگو رئی یو سل شفاگم سورہ نحل آد نمبر 106 یو سل شفاگم من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان الا من اکرہ مگر رسول چہ باندھ زور اکڑے شو او زلو زد مطمئن بالایمان باندھ ہے نبی آخر دے اغتا اللہ معافی کئی الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان مگر آغا سوچ اگر باندی زور اکڑے شا او زلو دا مطمئن پا ایمان باندی و تا تا اوی کلمہ دا شرک آیا گینی وجنم دی نو تالا دری صورتو میں جائز دی شیخ القرآن وی ما بدا مانا کولا نو ما تا با طالبان طالبان وی شدا مانا چا کڑی دا نو ما با تا وی چدا مفسر کڑی دا مفسر کو زموم کرا هم رجالن و نحن رجالن آن مفسرین هم سڑی و زم سڑی ما مفسر ما وی بیا ما تفسیر قرطبی چکلا واغست حضرت آغا زمانه که شیخ سر تفاسیر دورا نو بیا کو شیخ القرآن تفاسیر واغستل داغی نرستو ما واغستل نوس الحمدللہ خدیر دی وی ما چه کلا تفسیر قرطبی کوتا نو آگا دا قطر بنناوی نا دا مانا نقل کروا قطر بنناوی او دا محمد بن المستنی او دا غنمو او دا شاگردان و دسی بوی ناو او دا امام بخاری نا 500 کالا مخ کی وفات شوئے دے المتوفا 206 دو درے میں صدای عالم دے محمد بن مستنیر استاد ورطا قطر بن نحوی وے اور پا قطر بن نحوی زکا مشہور کڑے ہو چې کوتروب یو مرغای ده چې هغه سهار وختي پاسي وړه غونډې ده. څوک ورته تاړی وایي, څوک ورته چتی وایي, وختي سهار پاسي. نو استاد دا قاعده وه چې هغه وخت کې کتاب سیبرې مېلمنو, نو سهار به چې کوم طالب ډومبی راغی نو هغه خپل کتاب پر ریل کېښود, چې دویم به راغی هغه بل پاسه کېښود, درېیم به راغی بل پاسه کېښود. استاد چې به راغی دا کتابونه به یې ونیول اړولي به یې کړل, نو چې د پاسه به کوم یو کتاب و هغه ته به ډومبی سبق وي. قطربنامي به تر ناوخته مطالعه کوله, طالبان به ټول اوده شو, ده با مطالعه کولن ده با خفل کتاب را ده پا میز بے کی خون. نوچه سار با کم طالب را پاسه ده نو داغی ده پاسه بے کتاب کی خون ده. نوی اغراض و تا استاد بی انتا خطر بون تا خطر بی چه دور وقتی روزا پاسه, نو آغا بیا آغا بیا پا خطر بون نحوی مشهور شو. آغا دا مانا دا غنا نکل کرده قرطبی, نو مانا دا لا يحب الله الجار بسوء من القول الا من ظلم. نکو غی الله پتی زبان دی کلمه دی شرک, نکو غی الله پتی زبان دی بد دی خبر نا الا من ظلم, مگر دا غچانا چغبان دی زور اکڑے شا ظلم اکڑے ها. وکان الله سمیعا علیما, دی الله اوریدن کے بواه. استالا سو صورت روان دی, یو ان دو دو خیاران کے سرگند ہوئی تاسو کلمی دو توحید لرا ندام ساکو خدا, او دو فورو یا پٹو دی ما سلی دو توحید لرا, او تافو انسوین یا مخرو دی کلمی دو شرکنا, فا ان اللہ کام عفو ان قدیرا, نیاقینن اللہ دے آفا گرن گیا و قدرت والا. دا دو صفتونه ذکر کولی, پتای پر زور کلمه دی شرک ویلی دا, نو عفو ان لکا عفا گونگی دی تا تا تا با ماف کی, او پتای کلمه دی شرک وی قدیرا, نو قدرت والا دی قدیرا والا عدوی کا, قدرت والا دی استاب دشمن ابا اللہ امینی. ان الذين يكفرون بالله يكننا كسان جي كفر كي با الله وپیغمبران دا الله ايراد كي ديو چه بيرتون را ولي بمين دا الله وپیغمبران دا الله كي چه قرآن منم و حدیث نو منم ويقولون انو منو بباد نواه ديو منگا منو باد زیر انکار کرو دا بادونا ويريدونا ويراد كي چوني بمين دا دي كلار اولائک هم الکافرون حقا, نو دا کسان هم دای کافران دی پر اشتیا بانده, کافرون حقا دا دا پا کفر کے بیاشا کونکے, چل احادیث نا انکار کئی دا دا پا کفر کے شا کونکے نا کافر دے. اولائک هم الکافرون حقا و آتدنا للکافرین عذاب موحینا, او تیار کرے منگا کافران لا عذاب سپکا ان کے. والذین آمنوا بالله, هغه کسان چې د ایمان راوړ په الله او په پیغمبرانو د الله او بیتونه ونه کفرمن دی او تند دی کې, دا کسان چې زره چې ور بکې دی لرا ژوند دی. وکان الله غفور رحیما, او دی الله بخونکې مهربانه. یسالک اهل الکتاب, اوس یهودو ته زواجر اهل کتابو ته او د هغوی اوصاف تا پوس گئیس دان آلی کتابو چراو لگلی شیپ دائی باندی او خط دبرانا او کتاب دبرانا, نو تا پوس تاکیق سرا سوال کرو دائی دی موسیٰ علیہ السلام نا دلورد دینا چوی من تا اللہ او خیا. فقالو ورن اللہ جارتا نوی دائیو او خیا منگ اتا اللہ سامڑا, نو نیو دائی لرتن در پس او دا ظلم دائی باندی, او بیا ونیو د اسکیلر په خدای توب. پس دا وینا چرال د دلایل نو افو ګلمنګ دینا, او هر کله موږ موسی علی السلام د سلطان مبینا دلیل خارا, او پورته ګړې موږ پاس د کوی تور بیمی سا دیم په سبد ما تور د دی وا دولرا, مضبوط ڈک دی دلنا منگا خپل علم پورا دے مرا ستا مولا ہے تا زمانگا جد نشتے یا پا سبب دے ناد رئی ہے چھ ضرورا زمانگا پا پردو کی دی استا خبرا باندے نپوری گو بلکہ مور والے و اللہ دے پدے زلہ پا سبب دے کفر دے دے ند دے ٹوڑ پا سبب چھ کفر کو انبیاء و جل زانتے مولیان وے ہونا فلا يؤمنون الا قليلا ایمان درا دی الا قليلا گنے مانی دیو مانا فلا يؤمنون الا قليلا ایمان درا دی الا قليلا مگر لگ زمانہ لگ وہ ایمان راڑی بیا کافر سی داغو ہمو سن دینو ستا مرگر بشی بیا کافر سی فلا يؤمنون الا قليلا ایمان نراڑی دائی مگر لگا زمانہ لگا سورہ آل عمران کے دو یائے میاد کے تیر شوئے ہو چھے آمنو باللذین آمنو وجہ النہار وکفرو آخرہ لعلہم یرجعون وے ساری ایمان راڑی مخام کفرو گئی نمانا دا فلا یومنون الا قلیلا ایمان نراڑی دائی مگر لگا زمانہ دو ممانا فلا يؤمنون الا قليلا ایمان نواڑی دے الا قليلا مگر پلگو احکام باندے لگ احکام منی اور دے مرزائی چی انور نمانی لگ سورہ بقرہ پینزات آئے میاد چوئی نؤمن بباد و نکفر بباد باز احکام منگا منو باز نمانو نمانا دا فلا يؤمنون الا قليلا ایمان نواڑی دے مگر پلگو احکام باندے درے ممانا فلا يؤمنون الا قليلا ایمان نواڑی دے مگر لکسان لگا عبداللہ ابن سلام وغیرہ نو ایمان نواڑی دے مگر لکسان اب سوال دے کفر دے باندے مریم جستا اشتبا سنگا بل سڑے چدئی دا عیسیٰ علیہ السلام مرگ لڑل دو دئی او مرگ رے اللہ دا آغا پشانتی کو عیسیٰ علیہ السلام اللہ اچت کو او دئی او خپل مرگ رے راگیر کو مڑی کو او او تا چبی والی جستا سو مرگ رے دئی او نتی عیسیٰ او چھ مڑی کو نبیا چھ زانوش میں رنو یو پکی کمو نو شک کی سجدہ منگا عیسیٰ و جلے گئے کہ اخفل مرگر موجلے پہلے چچ علاقہ کے یا منڈہائے لگی تو گندل و منڈہائے ہوتا ہوئی اور پائی کے ساروی ہے نو زمند دے علاقے خلق وطلل اول تے دے ساروی اغسطل غوان میخے پخوا دا گاڑی ماڑی ہونا مگر دے زائنا با ہن تا لڑل او دا ہن با پا بیڑائی کی کشتا کے پوری شو اب یاو پہ ادل لڑل پورے چچ آلا آکے تا زخپلا دا چچ نا ویسا کے طالب ما سرکای بابا سرا او دا آل تے نظر پہ ادل پلی میند میند راغلے ہما پا پدی سین کے زائے بزائے سین دونے وارو وارو نو آغا زائے کے بما کمیس نا پاٹ کے وہ پرتون نمال بڑے وارے پلامبو برا پورشن نمخ کی بیا پاگا زنگل کے پیدل رالم طالب گیری وا بیا دے آخلا چراورا سیدم کشتائے کہ را پورشن اور بیا پیدل پنپیر تا رالم دا چچ نا پنپیر تا دا بیسا نا پیدل راغلے ہوں ایسے میں کہتو دا علاقہ لگا زمان نکو چھو نو آغاو او یو یو بل مرگرے دا آغا دا خانانو دا دوارا مرگرے دا دا تماکو تجارت بکو اور پا آغا زمانہ کے زمان دا نکو با دراز یو شان سادارو دا شپیو یو بل شان سادارو او دا تماکو غد تجارتی کو دل دنے بے تماکو اڑل حضرو تا اول تے بے خرسول ادل تے بے خلقو ناغستل نو دا خلق بتللو نو آل تے بے ساروی اغستل دا دی علاقی او سڑے ہو اغزان سر پیسے واغستے چیزان لبا پا گندلو پا میلا کے یخو غوئے والم اغلار غوئے خوخ نشو پیسے جیب کے نا وقت پوری منڈائے کی گرزے دا چھ واپس رات نا وقت شپے نو آگا سوچو کہ جو نشپے پدی بیلا باندی غزما نو سکو مزش پا بدلتی دی مرگری سرہو کم سار بلار شم آ مرگری سرشتے تا ایسار شم آگا تیوی راغلیم گوئے میں عرستا گوئے ہونا نو بس بیا بچہ توالی ما ہمائی تا سر بشپاو کم نا وقت دی اگو اتوی نیرا خواہا پڑی اوڈائی کی گوسا کی والا کٹ برابر کر اوڈائی موڈائی اوکوڑا او بیا ویزت ال دیو دشا او اگے ال دیو دکا دا آغا سڑی مشر زیو اگا دا شپیتو بخوارے کو نو دیو تکور کیوی چھتا زیو بخوار لا نا وقت برازی نو سو ارونا بڑا بے خو چابی جان سر والا او تالا دا باہر نا تالا ہو بیا بے کولاو کچھ رازی اگر یہ دیرہ خوا اگر دا باہر نا تالا ہو والا او لال بلچی جان سر اوڑا دا ملما پا دے دیوڑائی کی ملاس تے او دے گوگی خے دے نو پا کور کے اگر سڑے او زامنی سلا کئی چھ دا سڑے کو راغلے اکور ندی ویلی چاہی سر بشپا کون خوشفا پہ رالا اور پیسے پہ جیب کی دی دے با دشکے مڑکو چا تبے خفکو دا پیسے باتی نوانو دائی سلا اکڑا جزا پہ نیمہ شوابدا سی اکو میلما خوب والزینا غم دے ور سرا سوچ کئی چھوار کولاوی ورد بارنا تالا دے میلما سوچو کئی پدی کور کے اتو تو دے اگا توت تا ہو کھوتا چھ پا دی توت کی بابارا ناس نے ما نو کدائی را پس راجی نو دب اچھا دے ہو نو گاوانیان بخبر شی نو دے توت کی بارا ناس تے دے سڑی اگا زوی چھو بخوار کڑے دے اور آگلے دے کسا کے کٹ تیار پرو تو اور اگا ستڑے جو لگا اگا کٹ کے ملاس دے چھ ستان نا بزم اگوزم تیار کٹ دے اگا آگئی کے ملاس تے دو شپے دا دو کور مالک او زامن پٹ رالل چاڑے خطے رکڑا او چی گسی تا ڈوڑائی ترالل زی خودو او گستڑے او تیارو جوڑدائی او خرب چی فمرائی والا چاڑے راک کل آگئی علال کا جیبونا والا لٹائی پیسی نیشتے بالخ لاندی گوری پیسی نیشتے وی لاتین راڑائی چلاتے نے راڑا اوے کا تل نخفل زیے لال کڑے آریان شو چدا سو شو غگ مکو ہیے ساری پولیس تارا پوٹو کو چدا شپے سو کراغلی دی او زمان زیے لال کڑے دے او پتا نے لگی چا کڑی دی پولیس والا والا تفتیش کئی نو پولیس والا چھ تفتیش کئی نو غی دیر دا چار چا پیرانا گوری دا تاویگی دس کول دا کٹ سلائی خیو دا ورولی دا بارنا بندو دا کسی ایا پوره معلومات کوي خپل ځای ته رسی. نو پولیس والا په دې کور کې هغه موکل ګوري هلته پوسونه کوي په دې کې په دې چا توت کې هغه سړی ناست دی هغه د بره نه آواز وکړ وی خان که ما بچ کولی شم زه به درته ووایم. خان چې بره وکړه هغه ته څه کوې توت کې را کوچه وی نه خان که مې بچ کولی شم درته الوایم. هغوی ته را کوچه بېغمه شه چې را کوچه وی خان دی زما د حلالولو بندوبست کړی و خو خپل زی حلال کړ او چل دغسې ولاکن شبه حلوم په دی اشتباه راغلې وه دوی که دا میلمه دی او خپل زی حلال کړی دی ولاکن شبه حلوم لیکن اشتباه شروع وه دی لرا او یقینا کسان چې خلاف وکړ په دې قتل د عیسی علیه السلام کې په شک ګیري وسن دې قتل نه ما لهم بی من علم نشته دی لرا په دې باندې دلیل مګر تابداري د ګمان او نو وجلې د عیسی علیه السلام لرا په قتل یقیني بلکې اوچت کړی و الله د له ځان سره او د الله غالب حکمت والا وایم من اهل الکتاب او نیسته دی باز دا لکی دابنا الا لیؤمنن نبیهی دا بیهی کی زمین چا تراجی دی موتیهی کی چا تراجی دی خیال کوئی نیسته دی باز دا لکی دابنا مگر ایمان براری بیهی بری سال سلام بانده قبل موتیهی مخیر اخبر مرگنا چدی با جوندی سال سلام براشی ابیا بیومنی یا دین مانا نشته ده بعد ده لگی تابنا مگر ایمان برالی بدی عیسیٰ علیہ السلام قبل موتی ہی مخید مرگ دی عیسیٰ علیہ السلام نا چی عیسیٰ علیہ السلام بجوانده مرگ با پلانی راغلے ردی بے امانی یا درم مانا وَإِن مِنَا لِلْكِتَابِ نِشْتَ بَعْد ده لگی تابنا مگر ایمان برالی بدی نبی علیہ السلام قبل موتی ہی مخید مرگ ده نبی علیه السلام نا یا سلورم امانا نیشته ده بعد ده علی کتابنا مگر ایمان براری پا ده نبی علیه السلام بانده قبل موتی مخید اخبر مرگ نا و یوم القیامتی اکون والیم شهیده پر ورد قیامت شیبه ده عیسی علیه السلام پا ده بانده گوا نو پس امد ظلم نا کسانو چه غیو یهودیان بند کړي مونږ په دې باندې پاک سيزونه چې روانو دی لرا په سبد بندولو دی د لارې دا الله نه ډېرو خلکو لا او په سبد دا وستو دی سود لرا سود په ټولو امتونو کې حرامو او حالانکه دی منه کړې شو دا غینا او په سبد د خوراک دی مالونو د خلکو لا په باطلو طریقو باندې او تیار کړی مونږ د پاره د کافرانو دی نه عذاب دردناک لیکن راسخون فی العلم اس توحید لیکن راسخ پہ علم کے ددائینا مومنان ایمان راڑی پاغ باندی چرا لے گلشو دیتا تا اور پاغ باندی چرا لے گلشو دی مخستانا پابندی کروں کی دو موز والموتون زکاة او ادا کروں کی دو زکاة او ایمان راڑون کی دی پا اللہ پر دا آخرت دا گسان چی دی زرده چو عرب گمنگا ویل آجر لوئے انا اوحینا اس اثبات در رسالت منگا واہ اکڑا تا تا لکا چو واہ اکڑوا منگا نوح علیہ السلام تا تشبید واہ دنبی علیہ السلام ورکڑا دو واہ دنوح علیہ السلام سرا داولی اغنی مخ کی خوم انبیاء تیر شویو خوم مخ کی انبیاء علیہ السلام امر بالمعروف کو او منکرات لا پیدانو نو نه ان المنکر وانا اول پرد منکر کے حضرت نوح علیہ السلام اللہ را لے گلے پرد شرک کے نو نوح علیہ السلام رد شرک کرے دو منکراتو او بیان دو توحید او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کرو امام بخاری ذکر دا آیت اول دو کیف کان بدل وحی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرے اِنَّا وَهِنَا إِلَيْكَ مُنْغَ وَهِ اِكْرِدَ تَعْتَا لگا چې وای ګړو موږ نوح علیہ السلام او نور انبیاو تپس دنا او وای ګړو موږ ابراهیم اسماعیل عیسا ګو یعقوب الواد دا عیسا ایوب یونس او هارون سلیمان تا وادنا داوود زبورا ور ګړو موږ داوود علیہ السلام نور زبور دا زبور ذکر کو ځکه یهودو د زبور نه انکار کو نو د دې وجې زبور نوم ذکر کو ور سلام کل قصص نام علیک من قبلو او لیگلو منگا نوران بیا علیم السلام چه بیان کرو منگا دیلارا پتا مخد دینا او نوران بیا او چندی بیان کرو منگا دیلارا پتا بانده وکلم اللہ موسیٰ تکلیما خبر کرو یا اللہ موسیٰ علیہ السلام سر پخفلاو بیا بیا رسول مبشرین را لے گلو منگا انبیاء زیری ورگونگی ویر ورگونگی دیو پارا جنشی خلق لگا پا اللہ باند دلیل و بانا پس درا لے گلو دا انبیاء ونا چه سبا داو نوئی چه اللہ منتا دی پیغمبرو لے نرا لے گو وکان اللہ عزیزنا حکیما او حکمت دا ارسال و رسول چه پیغمبران میں ذکر آو لے گل چه سبا داو نوئی چه اللہ تا منتا ولی پیغمبر نرا لے گو سورہ مائدہ پیلہ سمایاتو گرئی نوالتا ہوں گئی یا آل الگتاب قد جاکم رسولنا یبینو لکم کثیرا مما کنتم تفون من الگتاب ویعفوان کثیر قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تاکی سر راگ تاستا دا اللہ دو طرفنا نور و کتاب مبین رنا کتاب خارا اللہ قرآن راو لے گا دارنگی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 پیلہ سمو من احتدا فإنما یهتدی لنفسه ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرة وزر اخرى وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا منگا نیو سزا ورکون کی حتی نبعث رسولا تراغی پورے چراولی گونگا پیغمبر پیغمبر راو لیگو پیغمبر با راو لیگو او چه دی با اونمان نو بیا با منگا سزا ورکا وما گننا معذبین حتی نبس رسولا نو منگا سزا ورکون کی تراغیش راو بلیگو منگا پیغمبر دغسی سورة طه آد نمبر 134 یوصل سلو درشن ولو انا لگنا بعذاب من قبله لقالو کمنگا دی علا کڑے پا عذاب مخی درات لو دی پیغمبر نانو دی بھوی ربنا لولا ارسلت ایلینا رسولا وربو لیدن را لگمون دی پیغمبر فنتب آیاتک من قبل ان نذل و نخزا چمنگا تابداری گڑے استاد آیاتنو مخی زمنگ زلیل کے دو درسوا کے دونا نو سباب ادا دلیل و بانا پیش کئی چه اللہ منتا دی پیغمبر اولی نرا لیگو نو اللہ وی پیغمبر میرا لیگو چه دلیل او بانے پاتی نشی حکمت دی ارسال و رسول رسول مبشرین و مندرین را لیگل بمنگا انبیاء زیر ورگون کی من انگو تا یر ورگون کی نمان انگو تا دیو پارا چنشی خلقو لگا پا اللہ باندی دلیل او بانا پس در آلے گلو دا انبیاء ونا او دے اللہ غالب حکمت والا لیکن اللہ یشہدو دا شہادت پصداقت کتابو لیکن اللہ بیان گئی پاغ باندی چرا لے گلے تاتا انزلو بی علمی را لے گلے دیل را سردخ بل علمنا اند اللہ علم بدیو چی انسانان دو پار دا سی کتاب ضرورت دے نو قرآن راو لے گا والملائکہ تو یشہدون و ملائکم بیان گئیو او کافی دے اللہ گواہ وکفا باللہ شہیدہ کافی دے اللہ گواہ انہ اللذین کفرو یکننا کسان چی کفرو گا او بن شدے اللہ رضا اللہ نا نتائی سردے گمراہ دیب گمراہ اللہ ربان حق نا یکننا کسان چی کفرو گا او ظلمیو گا نہ دے اللہ چ بخنوں کی دیتا ولا لیا دیوم طریقہ اور نہ دے اللہ چ سم کی دیتا لار ہاں کسمئی الا طریقہ جہنم مگر لار جہنم ہمیشہ بھی بلی کیا ہمیشہ وکان ذالک علی اللہ یسیرا اور دیدا پا اللہ باندھے آسان یا ایوہ الناس او خلقو قد جاءکم الرسول بالحق پتائی سر راگ اتاو تا پیغمبر برشتیا باندھے طرف درف ستا سنا نو ایمان والی شیبدا ورطا سلا یکن خیر لکم اور کو کفر کئی تا سن یا کنن اللہ لرا اختیار دے داغا چھ بردیا چھ کتا وکان اللہ علی من حکیما اور دے اللہ پویا حکمت والا یا اہل الکتاب ود کتاب خواندانو لا تغلو فی دینکم زیادے مکوئی بدین ستاسو کے لا تغلو در منصور کے سیوتی مانا کے لا تب تلیعو بدعات مکوئی بدین کے لگا بدعات بدین کے دزاننا نوے کار جوڑا ولو ولا تقولوا على الله الا الحق او موائی پا اللہ باندے مگر مناسب دا اللہ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم بے شک مسیح عیسیٰ زید مریم استاذ اللہ حکم دا اللہ چکر دولے دل مریم تا وروح من هو امر دو طرف دا اللہ نا فامنوا باللہ ورسلہ نو ایمان راڑی پا اللہ پا انبیاء دا اللہ ولا تقولوا سلاسا ہم آئی چالے حدری دی اندرے آلے ہم نہیں ہے ولا تقولو سلاسا مو آئی چالے حدری دی زکا گئی ہے عیسائیانو چالے حدری دی یو عیسیٰ علیہ السلام دے ادویم الہ داغم موردہ ادویم الہ اللہ دے اگئی درے آلے ہم نلو نو اگئی تو لا تقولو سلاسا مو آئی چالے حدری دی امو منام سوال امنی شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکلی دی ما من بلدت الا ولہا آلیات توبادو ایس یو کلمیشتا مگر اگئی زانلہ آلیہ جوڑ کری دی چراغ عبادت کو لشی ہر چا زانلہ چاد تبی ذمہ دار چاد سرہنگی ذمہ دار چاد زیڑی ذمہ دار ہر چا زانلہ علا جوڑ کرے دی اور داغی عبادت کہی ہے مسدس کے حالی ذکر کہی مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے پرستش کریں شوق سے جس کے چاہیں مومنان تولار کلالی سے چاہے عبادت کہی نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں نبی داغن خدائی جوڑ کر رہے اور دا امامان رتبہ اغیر پیغمبر نے موچھا تا کرے دا نبی کو جو چاہیں خدا گھر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں شہیدانوں نے دعا گانے غواڑی راغی درباروں نے روان دی پہ مزاروں نے باندھے سادروں نے خواڑی ہو شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں نہ توحید میں کچھ خلل اسے آئی نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے دئی مسلمانان دی درگاہوں نے آباد دی اصول دباد ذمہ دار دے اصول دے سرخو کی اصول دے زڑی اصول دے تبے اسے آسیان روان دی داتا گن بخشنا جلوس باسو دا تاگن بخشنا تاریخ شروع کرو دا تاگن بخشنا دا کرو دا تاگن بخشنا دا کرو شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ تفہیمات الہیہ کی لکی کل من ذہبا الہ بلد اجمیر او الہ قبر سالار مسعود غازی لأجل حاجت یطلب ہا ثم فقد آثم اسما اکبر من القتل والزنا ہرا رسو کرو چلو سالار بزرگ غازی قبر للا دکھا ہندوستان کی دا زیارت ہو یا اجمیر شریف تلاڑ دے لچال دکے حاجت غاڑی فقد آسم اسمن اکبر من القتل والزنا دغه قتل د زنانه لوی ګناه کو ایمان نتیمیا لکی الفتا مصری صفه 57 کې هغه وی من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد فقد كفر وقد اتفق ائمة المسلمين بذلك چاچ دا کیدو ساتلا چه زما دعا دا زیارت خواه کی خط قبلیگی دا جماعت تا زکا زیارت تا زما فقد کفرانو اغا کافر شه وقد اتفق ائمة المسلمين بذلك پده دا مسلمان دا ائمان اتفاق دے چه زیارت للال دیل چه زما دعا دا خط قبلیگی او انت دعا گانی غواری ندا کافر شه وقد اتفقا امت المسلمین بذالک دا عیسائیان ادری آلیہ منلیون واللہ لقد کفر اللذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ او اللہ ولا تقولوا ثلاثہ او دی ہر زائے ذان اللہ زیارت الہ گردونے سرد تبی ذمہ دار دے سرد سرخوگی ان تاو خیرا لگو انما اللہ الہ واحد بے شک آجت سرگونگی آجت سرگونگی اکیو دے پاک دے اللہ دے دیکھا برنا چیشی اغلر نائب لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ لرا اختیار دے دا اچھ بردی اخکتا وکفا باللہ وکیلا کافی دے اللہ ذمہ دار لن یستنکف المسیح و زجر ما تخویف باگ نگئی عیسیٰ علیہ السلام دے دی خبرینا چشی دے بند دا اللہ اور نم ملائک گئے نیزد آگا چی نیزدی کی نیزدی دی اللہ تھا اگئی امدہ باگ نگئی چرا اللہ عبادتو کی اور چاچ باگ ہو گئے دے عبادت دا اللہ نام زانی غٹ وانا زردے چپو بکی دے دے اچھو پور تاو کی دے لرا اللہ زان سخا گونڈ عیسیٰ بور سرو کی فاما الذين امنوا وجاء كسان دي ایمان راړو عملو کنه کو پورا ور کی دی لرا جنوند دایو او زیاد بکی دی لدا خپل فضل لا فضل سوره یونس کې شپږشته آیات کې به تفصیل کړو شلا الله دی دار به نصیب شي ان شاء الله واما الذين استنقفوا هر جا کسان چلی باق کوي دا الله دی عبادت نا حیا کئی اللہ عبادت نکئی وستک بروزان غٹ گانا زردے چھ سزا بور کی دی لرا اللہ سزا در دما کا او بنو امید ای زان لرا بغیر دا اللہ نصر دوست او نصر گمدادی یا ایوہ الناس او خلقو قد جاکم برحان من ربکم تاکی سر راگ تاست دلیل طرف درام ستا سنا چه پیغمبر راغے برحان رسول راغے وانزلنا الیکم نورا مبینا اور او لیکن من تاسو تا رنا خیارا قرآن تے رنا گئے لیدا رنا میں دا تراؤ لے گلا مخیمہ سورہ تغابن مائدہ شورا آیاتو میں رالو لیو فاما الذین آمنوا باللہ ہر چاہ کسانی چلے ایمان راڑ پا اللہ امن گلے اولا گلے پا قرآن زردے چندر نبو کی دئی لرا پا میرا بان آئی گدر پل طرف نا او پا فضل کے دنیا بے امخیستا کی ویادیم لے سرات و مستقیما توفیق بور کی دئی لرا پل طرف تلار نیوی تا یستر تونک اوز بیا سرد سورت تلار سورت النساء کی احکام دا خضو بیانول نبیا غی تلار یستر تونہ کاتا پوس کے استان اب بارد حقوق کے ویا اللہ حکم گئی تاستا فیل کلالا پا بارد میرات کی میرات چھے نہیں برسو کی اونہ کاتا یا غمال میرات ان امرون حلقا گیا سڑے مرش لیسا لہو ولدن نوی دلو اولاد ولہو اختنو دلو وی خور اللہ تی یا اینی فلہا نیس ہما ترکا نو دید پارا نیم داغا ندے چھد پرے خود دخور نیم رسی داغا پا مال کے او باقی دا نورو ووہ یرسوہا او دیب میرا سوڑی دے دی خورنا اللہم یا کلہا ولدن کنوی دلو اولاد فاین کان دوست دین گوی دی دعا نو دی دو پارا دو دره منی دی آغانا چپری خوده وی دو بٹی تین وائن کانو اخوا تن رجال او منسا او گوی دی رون اخوین دی سڑی او خزه فلیزا کرے مثل حضل انسائنی نو دی پارا دنارینا پشاند دو ویسو دو زنانا او دا احکام بیان کر دیر شے درائیت احکام درائی و رائیت احکام در بادشاہ و در عوام و احکام یبین اللہ لکم انت ذلو بیانی اللہ تاست دا احکام دیل پارا چه خطان شاید تاسو نو اللہ در تا احکام دیل بیانی چستا معاشرہ سمشی ستا جوان سمشی واللہ بکل شین علیم اللہ دی پارا اوشی باند پوا سرد ری سیو اولا ایسا کہ شفارس احکام بین رائیت دیم ایسا کہ اتا احکام بین رائی و رائیت او نهم پی تنویر او درم ایسا کہ بیان دی فراق و سلاسو دی مومنانو دال کتابو او دی منافقانو تفریح